Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 104. podcast. Ekkerek és mindenféle állatfajták címen. És fajl kezdéssel együtt. Volt benne intro alatt elinduló adás, volt benne, Kaveri nem mutatta magát, és pitty-putty-platty, és mi volt még? Marci meg lazán csézett, így egyébként sziasztok, Marci meg lazán csézett, így bimbolyékkal is így behúznak, hogy Marci miattad késik a podcast, mi már, izé, 7 óra van? Nem, már 10 óra, tehát, de ne zavartasd magad. File kezdés van, nem baj, semmi gond. Oké. Okay. Balázs még nincsen itt egyébként. Balázs azt mondta, hogy 5 perc. Balázs, calling Balázs. Oké, nézzük meg. Igen, tessék Tomikám, podcast első percében. Nem csézünk. Nem csézünk, podcast van. Azt mondta Tomi, hogy jaj, tényleg. Na, srácok, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Szia Tomikám. Újra beköszöntött a nagy meleg. Úgyhogy hát elég érdekes, meg elég vicces most a helyzet, mert gyakorlatilag egész nap szétsültem, nem tudom ti, hogy voltatok veled, így nagyon meglepett, hogy újra zárni kell az összes ablakot, és hát ez az igazi nyár. Valahogy már kicsit elszoktam tőle, így annyira kis kényelmes, jó volt ez a kis esős, borongós, picit hüvöske idő. De hát ez van. Hát ez. De én ezt is szeretem, még egy két napig hajlandó is vagyok elviselni, aztán utána kérem szépen vissza az én jó kis esős, laza 25 fokjaimat. Tudom, de igen, de valahogy most így az hiányzik, tehát lehet azért, mert az ember olyan, hogy sírri egyfolytában, és soha nem jó neki semmi, mindig van valami, ami miatt lehet hőzöngni. Télen hogy visszasírnánk a 35 akárhány fokat, nem? Sokkal egyszerűbb. Télen nem érzed át, hogy mennyi a 30 fok, és a 30 fok az túl meleg már, és a 25 fokot várod igazából, ami ritkán van nyáron is, meg télen is. De hogy így... Ez egyébként jogos. Azon gondolkoztam, hogy egyébként ilyen tényleg, hogy én mindig is rüheltem a nyarat, és egy dolog miatt, ami nem más, mint az, hogy én télen fel tudok venni egy pulcsit, egy kabátot, meg ilyesmiket, ha fázom. De nyáron, ha már levettem mindent magamról, akkor már nem tudok mit levenni magamról. Na jó, csak télen meg megvan ez a bárhova mész, 50 kiló vagy. Tehát, hogy mindig valami cucc kell, mindig valami, mit tudom én, történik, érted, és akkor tele zsebekkel mászkálsz. Nem tudom, hogy nektek-e megvan az az érzés, amikor így lerakod a kabátot, és így 76 kiló felborul a szék. Valahogy ez azért nem hiányzik. És kényelmetlen rohadt nagy, ugye, nem tudsz bele befélni sehova, kocsiba főleg nem tudsz beülni vele, aztán le kell venni, rakod össze-vissza, vizes lett, tudod, mert közben havazik, összevizeszel az egész hátsó ülést vele, tehát hogy szerintem a tavasz és nyár közötti idő az én favoritem, amikor még így vannak hidegebbek, de már az úgy langyosodik az idő, és már nem olyannyira hosszúak az éjszakák, mert azt nagyon nem szeretem, hogy 4-kor már sötét van, az szerintem nagyon rossz. Úgy elvesztem az időérzékemet, meg mindent. Meg nem is azt mondom, hogy elmegy a napod, nem? Tehát, hogy így konkrétan azt érzed, hogy egyszerűen nincs értelme már semminek sem, mert egyszerűen csak a gagyi van. Tehát igazából szerintem az emberek azért várják nagyon télen a hidege, vagy a nyarat télen, mert hogy télen ugye nagyon hamar sötétedik és rohadt hideg van, és hiába várja az ember a 35 fokot, akkor nem érzed át, hogy a 35 fok az, amikor már nem tudsz magadról mit levenni, és izzadsz. Tehát, hogy az ember igazából ezt a 25-24 fokot várja, amikor olyan, tudod, olyan kimész, és olyan, ilyen idő van. Fancy. Hosszú gatya, rövid póló. Nekem ez. Igen, igen. Tehát, ez hogy... az, ami, ez igen. az, amire én vágyakozok. Hosszú gatya, rövid póló. Tehát nekem a kedvencem ez így a tavasz és nyár eleje között, meg a tavasz, vagy a nyárnak ezek az esősebb időszakai, amikor úgy nincs is nagyon hideg, estére lehűl a levegő, azért rendesen, nappal okés, lehet egy kicsit melegebb is, és akkor... úgy megvagyunk, de például volt most ugye megdőlt ez a Magyarországon a meleg rekord, mert hát olyan meleg volt, hogy tehát a légkondi is meleget fújt. Tehát, hogy így, érted? Aha. Azt így, hogy bírtátok egyébként ezt a 40 fokot? Kellemesen. Én egyébként úgy, hogy beraktam ide a jó kis ventilátoromat, és egész nap abban az árnyékában hajlandó voltam megmozdulni, egyébként és annyit mozdulni, hogy itt a fülesemet föl, illetve levegyem, meg az egeremet mozgassam. Ezen kívül, hogyha ki kellett menni utcára, én borzalmasan rosszul voltam. Én nem kerültem azt, hogy nekem ki kelljen menni. Na, srácok, most, hogy kiszenvedtük magunkat, és mindenki sajnáltatta magát kellőképpen, mit szólnátok hozzá, ha bemutatnánk a vendégeinket? Ez egy ilyen nyugdíjas podcast kezdés volt. Egyébként mielőtt belemennénk a ma választott témába, egy gyors témát hadd vessek már föl, hogy nem tudom, mennyire olvastátok azt a cikket, hogy egy úriember, nem is tudom, hogy írtam melyik országban, egy golfpályának a lyukaiba, a lyukait megszentelte. Biztos ismeritek a hírt. De várjál, vendégeinket hadd mutassuk. Jó, akkor bemutatjuk, de utána beszéljünk róla, Léci, egy 5 percet. Beszélünk róla mindenféleképpen, persze. Na, szóval itt van velünk, akit már régebb óta ismerhettek, Szundyi. Soundix. Sziasztok. Hali. Ő lesz az, aki itt prezentálni fog nekünk némi érdekességeket majd, illetve velünk van, hát most mit mondja, hogy mutassalak be? Mondd nekem, hogy Laci? Akár. Jó, Laci. Művész nevén László. Igen. Szóval itt van velünk Laci, ő is fejlesztő, volt már benne több különlegesebb, érdekesebb projektben, robotolt már a Google-nek, és hát a Podcraft-nak is gyakorlatilag, tehát elég szerteágazó az ő munkássága. A robotolt már a Google-ben, azt lehet tudni mondani, hogy minden tud rólad. Igen, ő ismeri a legnagyobb titkaidat. Ilyenkor nem szokás ellenkezni, Laci. Igen, ez így van, szóval úgy viselkedjél, hogy lealázlak fél perc alatt a neten, haver. Na jó. Kellett neked a podcastbe jönni. Sziasztok. Ja, ennyi igazából. Szóval bemutattuk a vendégeinket, Marci kiélheti mindenféle vágyat, és elmondhatja ezt a egyébként tényleg nagyon-nagyon vicces sztorit. Igen, tehát hogy igazából soha nem nézek hírportálokat, de tényleg mert rühellem az ilyen hírfelkapói. Egyszer nyitok meg egy hírportált, érted? És beugrik 72-es betű mérettel, hogy valaki telibe szarja a lyukakat. Hát nem igaz. Én nem így mondtam. Ezért nem nézek ilyesmit. Tehát, hogy ez miért kell? Én ezt nem értem. Vagy a másik, hogy kit, hogy mi darált be, milyen közlekedési eszköz. Tehát hát az a leg, igen, meg hogy ilyen bőrbetegség, és a kisgyerek ilyenkor hal meg. Hát, igen, köszönöm. És igen, jobb a napom, tényleg. A kakaód mellére. Hát ez hihetetlen, tehát. Igen. Tehát Marci, igen, fejtsd ki, légy szíves. Ne, az a baj, hogy én tőled tudom. Én csak... Én amikor ez... Hát ez komoly. Ez saját kardod. Alex mondta el. Alex mondta el nekem. Igen, volt, igen. Befejeztünk egy live-ot, és Alex elmondta írt. És én bennem akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy oké, valahogyan én ezt beszeretném vinni podcastbe, hogy beszéljünk róla. Kész. Tök mindegy hogyan, tök mindegy mi, hogy Alex mondja, én mondja. Bár szerintem jobb lenne, Alex mondaná el. Annyit tudok, hogy Norvégiában van egy golfpálya, egy éve keresik? Vagy 10 éve? Húha, nem tíz tudom, éve biztos nem élt túl egy ilyen akkor egy éve keresnek egy olyan úriembert, aki állandóan telibe szenteli a... Szenteli? Hát szenteli, hát nem mondhatom ki azt, amit te. Ezeket a zominózus lyukakat, amik a golfpályán vannak, és nem bírják elfogni, mert nem szerelhetnek föl kamerát, mert az jogokat sértene, stb. Viszont most azt tervezik, hogy egy óriási lámpát szerelnek fel a pályára, és azt felkapcsolják este, amikor hát ilyen mozgásérzékelős lámpát. És igazából csak azért hoztam fel ezt a témát, mert kíváncsi vagyok arra, hogy szerintetek mi az az indok, amitől egy emberben megfogalmazódik az, hogy igen, én holnap megyek, és megszentelem azt a hatos lyukat pont éppen. Hát ott valaki nagyon meg lehet bántva. Én azt érzem, tehát ott valaki nagyon csúnyán összeveszett a pálya tulajdonossal. Tehát, vagy a takarítójával, vagy nem tudom. De egyébként én se, tehát én nem igazán olvastam végig, mert csak én megláttam ezt a headlinert. Így mondom, oké, most tényleg megvettél, én belekattintok, nem érdekel. Tehát egyszer nézek hírportált, akkor tehát mindent bele, érted? Rákattintok, és így feljön, és még el is nevezték valami Lixaró, vagy valami. Na jó, tehát ott volt az, hogy oké, egy fél évre elég volt. Tehát, hogy így, köszönöm szépen, nem véletlenül nem nézem a tévébe se, tehát, hogy így... Jaj, úgyhogy Marcikám, ha szeretnél, beszéljünk róla. A téma is megfalad, csak gondoltam, hogy... Na mindegy, próbáltam. Inkább feldobok mindenféle ilyen kis dolgot, mielőtt belemennénk a nagy dologba. A Yatubé most így 5 év után frissült egyet, nem tudom láttátok-e, és a live-on teljesen real-time mutatja a nézettséget, nem kell frissítgetni, nincsen 301 plusz, hanem rögtön oda rakja, hogy kik nézték meg a videót, és mennyien. Tehát nem. Én még azért láttam 300. Nem, én ma felraktam egy videót. De itt van én is, és 301 pluszom van. Én most raktam fel egy videót egy pár órával ezelőtt, és nem állt meg 301-en. Simán felment 11 000-re, úgyhogy egyfolytában frissítgettem. Én nekem itt stagnál 301 plusz. Akkor szóval gondolom még csak tehát időszakosan azt működik, hiszed, vagy... Azt hiszed, hogy még csak a kivételesek. Igen, tehát a kivételeseknek jár a számláló. Na, a lényeg, de egyébként lehet, hogy kis feliratkozó számmal rendelkező csatornáknál így működik, nem tudom, de ezt most vettem észre először. Amit tudok, hogy tényleg, hogyha megnézitek, real-time számolja a nézettséget a live-on, tehát itt látom, hogy most már felugrott 903-ra, úristen, mennyien vagyunk. Úgyhogy igen, ilyen kis frissítések, és amink Avery kiakadt, még azt is bedobnám itt az elejébe, hogy ugye az anno 2205 vagy 2025 vagy nem tudom melyik játéknak ugye a pre-order bónuszát egyszer csak azt mondták, hogy nem lesz béta. Ja, ez nagyon durva. Ez melyik, ez a 2000? Micsoda ez? A anno, várjál, én ezt most beírom. Közben egyébként, szia Balázs! Hello Balázs! Mennyire lehet hallani, mert most állítottam be mindent? Nagyon jó, Balázs! Ilyen jól még életünkben nem hallottunk téged. Az új alaplap teszik. Wow, de tényleg egyébként. Igen, tényleg. Na figyelj, tehát a lényeg, hogy az anno 2205 bétát, ami miatt előrendelték a Uplay-en a játékot az emberek, meg mindenhonnan máshonnan, egyszer csak azt mondták, hogy nem lesz béta. Tehát, hogy ez mi? Az elég paraszt. Hát de ez olyan mi? Olyan paraszt, hogy ez még a Ubisofthoz képest is, tehát ugye az Uborka sem volt soha az igazán jó fejcég, és most azért, ha belegondoltok, hogy tulajdonképpen akkor miért vette meg bárki is előre ezt a játékot, hogyha elveszi tőle azt, ami igazából, én nem tudom, szerintem ez még egyébként jogilag is támadható nagyon keményen. Hát nem? Én nem tudom, tehát hogy gyakorlatilag a játékot így is megkapja, ha kijön, csak hogy ennek az volt a története, hogy azért rendelték elő, az volt benne a pláne. Hát ez a lényeg, erőrendelni miért rendelsz elő, hogy aztán várhassál a játékra? Nem, hanem hogy kapjál plusz kontenteket, és igen, és ebben ez volt a plusz kontent, hogy ugye a játék előtt, mit tudom én, 2 hónappal kijön egy beta, mint mondjuk a Battlefieldnél volt ez, és akkor játszhatsz vele 2 hetet, kipróbálhatod a multiplayert valami, és egyszer csak azt mondták, hogy nem lesz béta. És ezt még E3-an is bejelentették, hogy lesz béta, érted? Ha előrendelsz. Szerintem sokkal jobb lenne, ha a Falloutnál is ez lenne. Hogy? Itt volt a trailer, mutatunk nektek egy játszható valamit, de nem lesz. azért az a Bethesda-nak a vége lenne, úgy érzem. Nem tudom, hogy emlékeztek az E3-on, ott már próbáltak ezzel viccelődni, ha visszaemlékeztek, hogy direkt megnéztem valamelyik nap még egyszer, és mikor lement a Doom, a valamilyen ilyen csapatjáték, meg a Dishonored 2, és akkor azt mondja, hogy na, most, hogy végére értünk ennek a show-nak, köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenki tud, így ül, és így akkor mondja, ja, még van valami, tudod, azt mindenki ezt várta. Tehát igen, valahogy így érzem, hogy hát most nem nyerték el a közönség szeretetét a Ubisoft megint. Most alapvetően finoman fogalmazol, tehát a Redditen körülnéztem kicsit, és ilyen hát teljes utálat, tehát akik ezeket a topikokat megnyitották, azokban nem fogalmazódott meg, hogy jaj, de jó lenne egy Ubisoft bármilyen játékot, vagy akármit venni, nagyon kemény. Hát ez egyszerűen, ez annyira, nem tudom, ezt még az IE se csinált ilyet, pedig tehát ez, ha ilyen szintű genyóságot csak tőlük vártam volna, érted? Hát még az IE talán, akitől még ezt el tudtam volna egyébként. Hát azt mondom, hogy tőle vártam volna. Ja, ilyet, bocs, nem hallottam. Tehát, hogy tőle vártam volna ezt, hogy akkor azt mondtam volna, hogy hát annyira nem lett meg. De még ők se csináltak ilyet, tehát ők is betartották, hogy akkor oké, Battlefield beta, érted? Hát meg most akkor is ugye ők legalább fölvállalták azt, hogy oké, gagyi lett sajnos, a bétában egyszerűen bukhalmazok vannak, meg még a játékban is, de legalább nem volt az, hogy jó, hát akkor izé elvesszük és nyasgem, hanem tényleg megvolt az, hogy oké, bevállaljuk, gagyi lett, ez van, ettől függetlenül tartjuk a szavunkat, és kész, nem? Hát jó, de egyébként ilyenkor el lehet gondolkozni, melyik a jobb, hogy egy bukhalmaztatsz ki, és gyakorlatilag a saját cégednek az imidzsét a porba rombolod, vagy pedig azt mondod, hogy gagyi lett, rossz lett, nem lett jó, még dolgozunk rajta, és akkor inkább a bétát kiveszünk, és majd az eredetit kiadjuk. De ők ezt mondták? Nem mondtak semmit, csak elvették ennyi. Hát jó, de biztos, jó, az Ubisoftnak a kommunikációja az mindenki tudja, hogy olyan, amilyen, és na jó, de ez nem egy csúfni cég, tudod, tehát ez nem Karesz bácsi játékfejlesztő BTK-ja, vagy KGST-je, tehát hogy itt azért nem tehát, mert mondjuk egy, mi például itt van ugye a Podcraft, elkezdtük csinálni, hát tényleg a launcher az elején az olyan bugos volt, hogy valami eszméletlen, tehát már sírtunk a röhögéstől, de hogy alapvetően mi amatőr fejlesztő brigád vagyunk, érted? Tehát tőlünk azért nem hiszem, hogy annyit várnak el, mint mondjuk egy Ubisoft. Érted, hogy mit mondok? De azért a nyílt kommunikáció szerintem egy ilyen bizalmi dolog, nem? Eléggé. Tehát, hogyha leülnek veled szembe és azt mondják, hogy figyelj, oké, megígértük, de annyira rossz, hogy látni sem akarod. De tényleg nem, mert tényleg rossz. És azért csináljuk ezt, hogy amikor kijön, akkor jó legyen. Akkor azt úgy el tudja hinni az ember, igen, ha akarja. Egyébként mindkét említett eset elég rossz a cég szempontjából. Talán az lehet az, ami eldönti végül is a kérdést, akár egyik, akár másik javára, hogy volt lekommunikálva az adott termék előtte. Mert hogyha nem volt beígérve egy igazi béta, akkor lehet, hogy ha azt mondja a cég, hogy várnak vele, azzal jobbat tesznek maguknak. De hogyha ezzel van valami teljesen bepromózva, akkor meg igazából teljes csapdába vannak. Mert kiadni is nagyon szörnyű, meg megtartani is nagyon szörnyű. Tehát itt szerintem inkább egy promóbeli hiba volt, mint sem egy programozási vagy egy fejlesztési. Hát de figyelj, amikor én azért azt gondolom, hogy itt azért benne van az is, hogy ha kiadsz egy, tehát ez az E3-on volt, ez nem olyan régen volt, tehát nem egy éve ígérték, hogy egyébként fogjuk érted, én majd egy év múlva valamikor lesz egy béta, ha előrendelet, hanem ők azért már azért eléggé vágták, hogy a béta milyen állapotban van, és úgy ígértek rá. Igen, érted? Igen, én is ezt mondom, hogy itt az ígéret a hiba, igazán. És nem, amiatt annyira nem hiszem, hogy okolhatjuk őket, hogy hol tart egy fejlesztés, mert a legritkább esetben van talán a fejlesztőn a tehere miatt. Tudom, hogy ez kicsit furán hangzik, mert hogy elvileg ő lenne az, aki effektíve elkészíti és megvalósítja azt a tervet, amit kigondoltak a kreatív részlegen, de hogy a fejlesztők gondolom beleteszik a képességeikhez képest a legjobbat, és hogyha egyszerűen nincs rá elég idő vagy erőforrás, akkor ez a helyzet. És na ez... jó, de én nem a fejlesztőket szapulom. Meg senki nem a fejlesztőkre van berágva, hanem a vezetésre. És itt azért a vezetésnek baromira nagy szerepe van ebben, hogy egyszerűen hát saját magukat égették le. Az biztos. De egyébként az is lehet, hogy csak marketingfogás volt. Volt? Lehet, hogy csak marketingfogás volt. Csoda. De ennyi rosszabbat elképzelni sem. Az a baj, hogy ilyen szinteken már nincs. Persze ilyen szinteken már nincs olyan hülye marketing cél, aki azt mondja, hogy jó, de jó lesz ez a béta, akkor nyomjuk ki, hogy lesz béta. Nem, vegyük el, marketing, nem. Igen, tehát akkor meg már úgyis csak mindegy, hogy kinyomod-e a bétát, vagy nem az előrendelések után. Egyébként sokan kérdezik, hogy a podcast.hu-ra lehet-e már kommentelni, tehát ott használni a chatet. Igen, még nem lehet, tehát még a YouTube-s chatet lehet még használni, majd ez fog idővel változni, ugye? Igen. Így van, tehát ez meg lesz rendesen heggesztve. Egyelőre most ez van, tehát még itt a YouTube-os ömlesztéssel vagyunk egyelőre ellátva, de ez javulni fog. Csak hát rengeteg dolgunk volt, ugye a Podcraftot elindítottuk, és hát voltak bőven megoldandó feladatok, ugye reklamálták, hogy miért nem lehet rangot venni, meg támogatói cuccokat, azt is meg kellett csinálni, akkor voltak ugye a launcherrel komoly problémák, akkor a launcher is teljesen le lett cserélve, tehát most annyi, akit a egész podcast, meg podcast körül fejlesztésben benne volt, az nagyon-nagyon le volt terhelve, úgyhogy ez a komment, ez egyelőre még nem volt benne ugye a preferenciába, viszont a következő heti podcastre biztos, hogy lesz, tehát ezt meg tudom ígérni, pontosan ugyanúgy, ahogy a Ubisoft megígérte a bétával való. De a Ubisoft valahogy mindig ilyen volt, nem? Amúgy igen. Tehát én emlékszem, még az nagyon régen volt, még talán így a 2000-es évek eleje, vagy talán 99 vége, azt tudom, hogy akkor még 3DFX kártyákon játszották a 3D-s játékokat. Volt egy ilyen, hogy F1 Racing Simulation, nem is tudom, hogy én ezzel miért játszottam, és ott például volt egy ilyen jelenség az F1-es játékoknak, hogy a Villeneuve-vel valamiért nem tudtak megegyezni a licencjogait illetően, és minden játékban Joe Newhouse néven futott a Jacques Villeneuve. És nem mondod. Komolyan, ezt vissza lehet nézni majdnem az összes szimulátorban. És emlékszem, hogy annyira össze tudtak veszni a Villeneuve-vel, meg a Villeneuve menedzsmentjével, hogy utána az F1 Racing Simulation Progit, azt annyira szétperelte a Formula One Management, hogy kiadtak egy másik játékot. Tehát a Racing Simulation-t azt így abba hagyták, meg úgy eltávolították a polcokról, és lett egy Grand Prix Racing 2 nevű játékuk, ami ugyanarra az engine-re épült, ugyanazok a pályák voltak benne, csak a reklámok, meg a csapatnevek, meg az autólogók, meg az autók festése az így más volt. Egyébként ehhez kapcsolódóan van olyan ember, aki azért nem játszik például autós játékkal, mert nem mit tudom, Villeneuve, hanem Villeneuve. Meg nem, dohányreklámok vannak benne, tehát... Ja igen, az a másik, de nem az oké, az illetve mondjuk... az értető is. De nem azt mondom, hogy van olyan ember, akit, egyébként Kaveri szakadt meg, van olyan ember, akit kifejezetten zavar az, és azért nem játszik egy autós játékkal, figyelj, mert nem Maserati van benne. A falukat szerintem kifejezetten zavarja. Jó, de most figyelj, már most titeket például PID közben érdekel az, hogy a fegyverednek nem az a neve, hogy mit tudom én, G36C, hanem hogy GU36C. Tehát, hogy... De hát azért, ez azért de az más, kevésbé, szóval... De az kevésbé zavar, de most te éld bele magad, tehát hogyha te egy játékos vagy, és van egy kedvenc versenyződ, és egy kedvenc automárka. Igen, aki mondjuk, mit tudom én, kedvenc versenyző, mondjuk egy szimpatikus versenyzőt, mondjuk a Maldonado. Tehát, és az is, az is csak igen. Azért, mert magyar, mert pásztor, csak úgy mondom. Igen, igen. És akkor így ővele szeretnél játszani, meg te is indítatást érzel, hogy neki megy mindenkinek a mezőnyben egy futam alatt, akkor nyilván téged zavarni fog, hogy nincs benne a játékban. Egyébként jó, mert Balázs közben elment a netem, nem tudom, hogy miről maradtam le, Balázs legújabb autós kalandjairól, vagy még mindig a Forma 1-es játék nem, nem, volt. A lényeg az, hogy zavar-e szerinted, én a te véleményedre is kíváncsi vagyok, zavar-e az valakit szerinted, hogyha mondjuk a, nem, az van egy, nem az az autónak a márkája, hanem ma, hogy Maserati, hanem hogy Maserato? Én azt gondolom, hogy jó, aki... Maserato? Tehát ugye ugyanez a kérdés, hogy mondjuk nem Jacques Villeneuve, hanem Jacques Villeneuve. Tehát, hogy hasonló, de mégsem. Hát figyelj, Alex, én megkérdezem tőled, téged zavarna-e, ha olyan ruhát kéne fölvenned, hogy Adiacs? Jó, de amit az előbb mondtam, csak lemaradtál róla, hogy például miért a PD-be zavar engem, hogy a Shotgunnak nem az a neve, hogy mit tudom én, M3, hanem az a neve, hogy Lokomotív 3. Viszont, tehát, hogy, de na jó, csak ott ez nem annyira számít. Tehát nézd meg, emlékezz vissza, amikor a Csében is beszéltük, hogy például a Glock, hogy egyébként jaj, és az a Tech 9, meg az nem, amúgy nem így működik, a Glock viszont egyébként nem személyautó, hanem full autó, és azért ezeket megígyeztük, most nem azt mondtam, hogy te jó ég, nem csézünk többet, mert nem személyautó a Glock, hiszen nyilván megvan az értelme, hogy miért. Vagy mert a tár, ami benne van az M4-ben, az 30 golyót bír, de csak 20-at tudsz felelőni. Nyilván, de ezt kibírod, de ennyire zavarna, hogyha mondjuk a Maserati helyett Maserato lenne, és de mondjuk az logója meg lenne mondjuk mirorozva, tehát hogy... De az a baj, hogy a totál elbeszéltek egyébként szerintem egymás mellett ilyen téren, mert abban gondoljatok bele, hogy egy Csével például, vagy egy PD-jel nem csak fegyverfanatikusok, fegyverrajongók játszanak, és... egy GTA-ba például, ugye ott egyik autónak sincs meg a licence, ott van ez, hogy az Audinak nem az a, nem tudom, 5 karika talán a jele, vagy 4 karika egymás mellett, hanem a 4 karika félbevágva. Szóval az 4 darab ilyen U betű gyakorlatilag az Audi helyett. És szóval ott nem annyira zavar, mert ott nem az autók miatt játszom. És nem a csapatok, és nem a versenyzők miatt játszom. Viszont ha megveszek egy Forma 1-es játékot, vagy megveszek egy Forza 5-öt, vagy egy ilyen játékot megveszek, amit azért veszek meg, mert az autók érdekelnek, mert a versenyzés érdekel, és mert a versenyzők, hogyha van versenyző mondjuk egy Forma 1-es játéknál, ezért Forzában ugye nincsen. Szóval amit direkt az autók miatt veszek meg, ott már azért szerintem az ember mondhatja azt, hogy ez gáz, és ez zavar engem, hogy itt nincsenek meg a licenszek, és hogy ez meg ez másni van. Ami egyébként nem biztos, hogy 100%-ig, szóval én játszottam ugye a Horizon 2-vel is, meg a Forza 5-tel is, és a Porsche-nak például egyik játéknak, a Porsche-hoz egyik játéknak sincsen licensze. Azt írta, nem tudom, nagyon régen játszottam vele. De a Test Drive Unlimited-be lehetett Porsche-kkal menni, ha jól. Igen, de a truff volt. Igen, de a Forzában nincsen Porsche. Azt tudom, hogy pont Porsche nincsen. Ami hogy hívják, nem tudom hirtelen, hogy hívják, mert nem emlékszem már a nevére, de hogy ott nincsen, és amikor egy van, akkor még azt mondom, hogy jó, hát nem érdekel, hát Porsche-nek van egy olyan formavilága, amit nem tudsz eltéveszteni, szóval az, hogyha Kis Bélának hívják, az is egy Porsche lesz, de hogy úgy benne marad az emberben, hogy... Szóval értitek, ez volt a szakszerű vélemény kifejtésem. Egy pozitív példát, amit te is ismersz, ez az LFS, Lean for Speed. Ott nincs automárka, de van, várjál, van. Van. Ott az MRT van. Ja igen, de ott is tudod, hogy ez egy Corsa, amit vezetsz. Ott osztályok vannak gyakorlatilag, amik nagyjából ugyanazokat a tulajdonságokat hordozzák, mint az az autó, amiről nem másolták, hanem szabadon értelmezve újraalkották. Tehát akkor ez olyan, mint hogy a kínai Zotye az tulajdonképpen nem a Land Roverről lopja a formaterveit, csak szabadon értelmezve máshol. Igen, lehet ilyen csinálni is fogalmazni, viszont az LFS-ben ez úgy volt összerakva, hogy az akkori legélethűbb, valósnak tekinthető fizikával működött is. De az LFS-ben nem... volt. Tehát nem a külseje volt lemásolva, hanem a működési módja is olyan szinten meg volt csinálva, hogy az ahhoz hasonlóan, de ne úgy működjön. Például ültem régebben egy nem éppen tuningolt, de már úgy lehet mondani, hogy kicsit tuningolt régi miniben. És annak a mininek a tulajdonságai, azok majdnem egy az egybe hozták az LFS-es minimásul a tulajdonságai, de mégsem ugyanazok voltak. Tehát a fő tulajdonságai, ahogy úgy nagyjából viselkedett az úton, megegyezett, viszont mind a kettőnek abból kifolyólag, hogy például milyen futómű volt alatta, voltak jellegzetességei. Jó, és, szerintem... és ezt már így nem lehet copy-paste-nek nevezni. Igen, mert ezt már tényleg újra értem. Ez szimulátor volt egyébként? Az LFS az volt az első autós szimulátor, és egyébként mert, most igen, is tehát fent van. Azt mondom, hogy elég kevés olyat lehet látni, amiben ugye realisztikus a törés modellje, meg a viselkedés modellje egy autónak. Az LFS-ben, ha jól emlékszem, nem volt, de volt törés. De nem olyan szintű. Ha? És nem reális. Hát mondjuk nem tudom, nem volt, hogy szerintem. Kell, nyilván nem vagyok játékgyártó, de például hogy szerzel, tehát hogy nyilvánvalóan, hogyha egy olyan játékról beszél, mint a Need for Speed, akkor már neked fizetnek azért, hogy a márkáját az autónak belerakhassd a játékodba, nem? Nem, nehogy azt hitt, hogy ez így működik, nem. Hát pedig legnagyobb... érdatlanul nagy reklám. Nem. Az teljesen mindegy, a legnagyobb játékfejlesztőknek is meg kell venni a licenszjogot. Hogy egy logószer. Ahhoz, hogy a podcastbe kirakjunk képnek egy Porsche logót, vagy egy Ferrari logót, tök mindegy, az olyan szintű licensz árba kerülne nekünk, mert tök mindegy nekik az, hogy reklám vagy nem reklám. Ha mondjuk ez most kicsit más, mert mi ezt nem adjuk el, tehát a YouTube-ra azt raksz ki, amit akarsz, de hogyha mondjuk csinálnánk egy játékot és abba akarnánk használni, akkor nem? Akkor olyan szinten szénné perelhetnének minket, mint a ház. Hogyha hát GTA-ba például azért nem kerülnek bele igazi autók, igen. Mert nem az ár miatt, hanem azért, mert senki nem akarja, hogy az autóját, az automárkáját úgy lássa vissza, hogy mondjuk, mit tudom én, éppen átmennek rá egy, mit tudom, ős nénin, meg egy kutyán, érted, és aztán berobbannak mondjuk egy kórházba. Hát tehát, ez az, amiért nincsenek fegyverlicenszek. Vagy mondjuk hogy annál jobb nincsen bankrablásra. De egyébként ez az indok azért is, hogy miért nincsenek licenszelt fegyverek ugye a PD-ben, mert mekkora jó reklám az, ezzel rabolja a bankot, tudod? Yeah. Egy fegyvermárkának kell jobb reklám egyébként. Egyébként... Jaj. Ja. Közönség. Majd megszavazza nekünk kommentbe. Írjátok le kommentbe. De például hogy lett, de akkor hogy kiskapuznak például a PD-be? Mert egyértelműen a dizájnja egy az egybe az eredeti. Tehát félre se lehet ismerni mondjuk egy M4-et benne, vagy ilyesmi. Úgyhogy nem egy az egybe. Szóval mindegyik fegyveren van egy kis fikányi változtatás. De nem veszel észre. Jó, hát gondolom nyilván ilyen, hogy meg van fordítva rajta valami, meg ilyesmi, de... Meg van fordítva, hát amit mondtál, hogy nem ismerem a fegyvereket, de hogy mondtad, hogy Cségóba nem szemi-automata, hanem full-automata, meg stb. Na pontosan ezek a változtatások azok, amire már azt tudja mondani a Cségó, hogyha megkeres, vagy a Wolf, hogyha megkeresi őt az XY-nek a jogtulajdonosa, valamik fegyvernek a jogtulajdonosa, hogy de hát ez az eredeti fegyverben nem így van. Mondjuk szerintem licenszelve van a Cségóba a fegyverek nagy többsége, mert azért a rendes nevüket használják. A Desert Eagle, meg az ilyenek licenszelve. Csak azt nem értem például, mert Google-be, hogyha egyébként rákeresel, akkor tehát a Glock 18, amivel indulsz, az nem egy Glock 18, tehát hogy így, hanem egy másik, és akkor ezt így nem értem, hogy így a gyártók így ezt nem veszik magukra, hogy figyelj már licenszeltük, és még csak nem is azt mutatjátok, ami oda van írva. Tehát, hogy... Mert az nem Glock 18, mert az Glock. Az Glock, azt hiszem 39, de az is egy létező Glock. Csak nem az a neve. Nincs, szerintem nincs mellette név. De Glock 18 a neve az izének a Cségóba, hogyha megnézed, ahol meg tudod venni. Tehát licenszelve van a fegyver neve, és azért nem értem, hogy akkor miért nem az a fegyver van ott, amit licenszeltek. Google-be beírva a Glock 18, ez egy Glock 18? Igen. Akkor nem értem. És a játékban is Glock 18-ként van kiírva. Hát akkor gondolom megvették a licenszét. Hát meg, de nem az a fegyver. Tehát egy másik Glock van odarakva. Nem, ami ott van, az ilyen nagyon kompakt, meg pici. Az egy ilyen, direkt ilyen nagyon-nagyon-nagyon kicsi Glock. Tehát így a markolat barát, tehát a markolat része a tár. A Glock 18 meg éppen az, hogy az nagy. Hát jó. Mert a sorozatban lő. Tehát... Mindegy, a lényeg, nem mintha akkora nagy fegyver szakértő lennék, vagy ilyesmi, csak szerettem airsoftozni, és így utána jártam a dolgoknak. A lényeg, hogy ott biztos, hogy licenszelve van, pedig jó, mondjuk hát a Valve-nél ki nem akar licenszeltetni, tehát hogy így érted, nem mondod azt, hogy nem, mert még azok is, akik csinálják, azok is játszanak vele. Nagyon nem hiszem. Szóval? Nem tudom. Most így megbeszélted magaddal? Igen, na, igen, tudom, hogy hallom, hogy nem jön feedback, és így mondom, ja, jó, akkor oké, figyelj. Tegnap láttam egy filmet, és azóta nekem teljesen mindegy, hogy magammal beszélgetek-e, vagy nem. Igen, Alex, nem vagy furcsa, a hangok is megmondták a fejedbe, szóval meg. Semmi bajok nincsen a hangolyink, no. Keveri, ments ki minket a következő témával. Igen, Keveri, jó lenne, hogy végre mondanál, valamit elkezdett kínosítani a hangulat. Az van, az a titka egyébként a dolognak, Alex, ha nincs mondani valód, ne szólalj meg, tehát ne folytasd tovább, hanem akkor le kell akkor meg csönd és... van, tehát muszáj, tehát te hallottam, hogy nem szólalsz meg, ezért próbálok tovább valamiről beszélni, de nem szólaltál meg. Kétségbe esettem, várunk mind az öt újadra, amit felénk nyújtasz, és a tenyerre fel együtt kihúzol minket. De nem, hát Alex, beszélsz, ezt én is érzékelem, hogy a semmiről kb. 10 perce, de mondom, hát biztos előbb-utóbb elérkezünk valóban, nekem is van olyan, hogy nem találom, tudod, a fonalat, és akkor ettől csak elkapom. Jó, de én megálltam, te meg nem állsz meg, vagy te meg nem folytatod, amikor megállok. De még most is te beszélsz, édesem. Most tehát, akkor így, mert most már a témához beszélek hozzá. Azt mondja, te is, most is te beszélsz, édesem. De tényleg egy, annyira bírom az Alexet, ez egy furcsa hát, jó, most már a témáról beszélek, amit elkezdtünk, de... Jó, na, érted? Jó van. Semmi van, nyugodj meg. Hát én... Néha úgy szeretlek titeket egyébként. Hát... Tök jó, hogy így próbálom a rektet kikerülni, és még így hiába lett rektem, ti még azért ráraktok egy lapáttal. Így belerekteltek a rekt közepébe, és így gyakorlatilag GGVP az egész. Jaj, figyelj! De várjál, Alex, én beviszem a kegyelemdöfést. A Glock 18, amit te ilyen hosszú tárasnak gondolsz, az csak egy verziója a Glock 18-nak. Nem hosszú tára van, hanem nagyobb az egész kialakítása a fegyvernek. Tehát az nem a kompaktságra mentek rá, szerintem, hanem arra, hogy ne süljön meg a kezedbe, miközben lősz vele. Tehát ha beírod Google-ba, akkor az, hogy mit tudom én, Glock 39, akkor az, ami a csébe van, az a fegyver. Hát egyébként az a hosszú táras, tehát az a Glock, aminek ugye kétszer akkor a tára, mint egyébként, az szerintem inkább fun. Tehát, hogy azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy a bármilyen rendőri vagy katonai kötelékben előkapja, érted, a zsebéből, és akkor így... Félautomata fegyvereket elég ritkán használják egyébként. De tehát még a CZ-nek is van ilyen hosszú táros változata, az meg elég rendszeres. Jó, mondjuk ezt, hogy milyen tárat veszel bele, ez tök mindegy. Maga az, hogy sorozatban lő, ugye annak az volt a figyfenéje, nem hiszem, hogy egyébként bármire hasznos is lehetne, ha csak nem hirtelen kell 30 golyót sorozatban lőnöd. Hát figyelj, a Balázs ehhez jobban ért szinte mindannyiunknál, tehát ez szinte biztos vagyok, Balázs. De ugye a rendvédelemhez némileg értesz. Meg ezt nem figyeltem, bocsánat, mert írta valaki, hogy lesz bebaszós live ma. Ja, hú, akkor viszont gyorsan zárjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hamarosan kezdődik a live, és megyük át. Tehát, hogy a hosszú táras, tehát például egy Glock, amiket ugye látunk YouTube-on, hogy itt tudom én, a csávó fél percig lő egy Glockkal, és utána... Igen, de hát az hülye. Tehát nem úgy kell lőni vele, érted? Tehát most nem azért hosszabb a tár, hogy hát egy milyen menő az, hogy a lőtéren ellövöm az egészet, hanem az konkrétan azért, hogyha nincs annyi helyed, hogy több tárat vigyél magaddal, akkor legyen nálad egy hosszabb, amit te több gulófér. De mondjuk azt, hogy de azért mondtam azt, hogy igazából a fegyvernek a... Tehát mert az, hogy hosszú a tára, az szerintem tök mindegy, mert olyan tárat, beleraksz egy kisebb tárat, és akkor már kicsi a tára. De a lényeg az, hogy maga az a Glock, amit tud sorozatba lőni, az nem az a Glock, ami a csébe van. Mégis az van kiírva, hogy az. És egyébként a csébe se tudsz fel a sorozatba lőni, csak ilyen hármasat. Burst-et, igen, de Burst meg nincsen szerintem Glockba, tehát szerintem nincs se. Hármas hát, sorozat. Ez szerintem izében nincsen, pisztolyban nincs ilyen. Állítható, én úgy emlékszem, hogy állítható rajta. Hát de full autó meg szemében, nem? Nem mindegyik tud Burst-olni. Egyébként... Na mindegy, tök mindegy. Én nem értek hozzá, de szívesen értenék olyan szempontból, hogy így, én például kimennék ilyen lőtérre, nektek nem volt néha így ingerenciátok, hogy befizessetek egy ilyen... Én jártam. Tényleg? Én azért mondom, hogy engem nagyon érdekelt ez, hogy melyik fegyver milyen, hogy működik. Azért mondtam azt, hogy gyakorlatilag az, ami ott van, az nem az, ami ki van írva, mert olyat már láttam. És... Az elég, nem most volt az se, de egyébként szívesen foglalkoznék vele még, de aztán, mit tudom én, így érdeklődés hiányában elmaradt. Tehát a legtöbb lőtéren, ha olyan fegyverrel lősz, ami ott van a lőtéren, akkor a legtöbb lőtéren csak szar fegyverekkel tudsz. Igen, meg ilyen... olyan lőtelen is voltam, ahol német pisztoly volt a második világháborúsa. Értem, még ilyen makarovokkal, meg ilyenekkel lőttek az embereket. A legjobb az azért volt nagyon jó, mert két lövés után általában leesett a szán a fegyver. Tehát így a sirin így ellökte magát, és így leesett a földre. Ugye katona voltam, sorkatona, és ugye őrszolgálatba képeztek ki minket, ugye mármint a kiképzés után volt ugye egy plusz kiképzés, mert ugye mi folyamatos fegyveres szolgáltatottunk. Ez hülyeség, hogy kiképeztek, csak elmondták, mit kell csinálni. Hát így hívták, hogy kiképzés. Jó, de aztán ott a lőtéren meg azért játszottál vele, nem? Tehát az volt a kiképzés. Hát lehetett, igazából hát annyi volt, hogy igen, tehát mi voltunk azok a kiképzésen tehát kétszer lőttünk kiképzésen, mármint két nap. Fekvő, meg sorozat, meg... Tehát azért nem olyan, mint amit nekem egyébként mondtak, hogy na majd lősz egyet, azt továbbadod a gépkarabét, tehát azért nem ez volt. Kettőt lőttél. Nem. És utána hatott tovább a gépkarabét. Nem, abszolút nem. Elég sokat lőttünk. Tehát rövid sorozatokat, fekve, állva, aztán lőttünk fekve egyes lövéssel, tehát nekünk tök jó volt. Mondjuk hozzáteszem, Szombathelyen voltam, ahol talán az egyik legjobban felszerelt ilyen... Ott voltam én is. Na, hát az igen, csak a kaja volt olyan, hogy azt ne egyed meg, tehát az viszont ott egy béltisztító kúra volt. Aztán átzavartak tatára, mert nem viselkedtem jól. Na mindegy, és azt akartam mondani, hogy Tapolcára kerültem, ott ugye őrszolgálatot adtam, és ott mondta, hogy igen, és itt van ez a Makarov típusú pisztoly, lőfegyver. Na, ha ilyet véletlenül használnál, akkor is meglátod az ellenfelet, akkor a következőt kell tenni. Kibiztosítod a börtokot, mert abba volt, előveszed, felhúzod, kibiztosítod, majd orba vágod vele. Tehát, igen, egyébként az úgy volt a leghatékonyabb kávé az a fegyver. Igen, illetve hogy... szétszedted darabokra és hozzávágtad a fejéhez, és reménykedtél, hogy az egyik majd szement találja, tehát az kb. Így volt veszélyes. Nekünk is azt mondták egyébként, hogy ez a fegyvertípus védekezésre alkalmas, mert talán megijednek tőle. Támadásra viszont csak jó dobó technikával. Hát igen, ez mondjuk azért elég szörnyű, tehát Magyarország és a haditechnikája. Hát igen, de most azért már egyenesedik az út. Igaz, hogy még nem tökéletes, de... Abszolút, már hadseregünk sincs olyan egyenes, hogy már ilyen probléma nincsen. Tehát van 4 darab víztisztító. Tehát fél, volt valamivel akkor... probléma, úgy szüntettük meg a problémát, hogy megszüntettük az egészet. Tudod? Tehát ha probléma van a mit tudom én, a közbiztonsággal, akkor megszüntetjük a közbiztonsággal. Lajos, csöpög a csap, ne használd. Igen, vagy várjál, kivisszem a csapot. Megoldottuk a problémát. De nagyjából egyébként tényleg ez van. Nem, egyébként van hadsereg, csak külföldön teljesít szolgálatot. Hát meg is, igen, vizet tisztítanak, és ami egy fontos az egész, dolog. Amúgy teljesen jó, tehát... De nincs gond, hát az amerikai hadsereg is zsoldos hadsereg, csak ott van rá pénz. Igen. Na egyébként mit szólnátok, ha így 45 perc, igen, így 45 perccel a kezdés után így belekezdenénk ebbe a, amire effektíve elneveztük a adást. Tudom, hogy ez nálunk nem gyakori. Egyébként. Komolyan, tényleg a témáról beszéljünk, de gáz. Hát csak gondoltam, ha már vannak vendégeink. Igen, egyébként csak óvatosan, mert most lett új honlapunk, és lehet, hogy még sebezhető. Igen, ugyanis ugye az az eredeti terv az, hogy ilyen hackeres internetbiztonsággal kapcsolatos témákat fogunk feszegetni, és ezért is vannak ugye itt a vendégeink, hogy mégiscsak azért ne kelljen nekünk kísérleadást tartani arról, amihez a csapat 90%-a nem ért, a maradék 10% az én vagyok. Az YouTube tutoriálból tanulta meg. Az YouTube tutoriál mindannyiunk, igen. Tehát ez a how to crack your Windows phone, tudod, és akkor ott van egy bazinagy ilyen crack gomb, amit elindítasz, és csinál valamit, ami egyébként nem az, mint ami oda van írva. Én szeretném kicsit érdekesebbre venni a témát, tehát nem ilyen száraz, hogy igen, és akkor a THCP protokoll, és hogy stb., hanem inkább azt szeretném, hogyha először elkezdenénk kanyarogni arról a témáról, és tisztába raknánk úgymond a fogalmakat, hogy mit nevezzünk mi köznéphackernek, és vagy az átlagember, és mit nevez a szakma hackernek. Mert szerintem azért ezt fontos leszögezni. De ez is kettő felé választható. És igazából... Hát van a hacker, aki tulajdonképpen szakmabeliek között a jó fiú, aki betör utána, megmutatja, hogy ez volt, elküldi, stb. Nem csinál kárt, nem lop semmit, stb. Aztán ugye a White Hat hacker, aztán van a Black Hat hacker, aki a problémás ember, és az, aki a cracker is egyben. Tehát így hát várjál, ez külön is. Van, tehát a White, én azt gondoltam, hogy a jó szándék, aki nem okoz gondot, az a White Hat, aki meg... Hát igen, ő a jó szándék. Egyébként magyarul etikus hacker a neve, nem White Hat. Várjál, most igen. Akkor úgy már van... aki magyarul használja. Várjál, most akkor hát, úgy van, hogy ugye fehér szürke és fekete? Tehát, hogy ezt így képzeljük el. Lila. Nem, hát van a fehér. Mert ez mint a szürke Gandalf, tudod, meg a fehér Gandalf. Jó, ez azért biztam benne, hogy te majd így eléggé igazán releváns információkkal fogsz hozzá szólni a témához, úgyhogy ne, itt nem is tudtam megállni, dolog, nem hogy... tudtam megállni, sajnálom, ez nagyon rossz poén volt, oké, bocsánatot kérek. Jó, oké. Tehát akkor folytathatjuk, Alex kitrollkodta magát, igen. nem trollkodtam. Teljesen meg tudjátok nézni Alex IP-jét, lehet doszolni, srácok. De csak is a podcast után. Csak is a podcast után, így van. Na, tehát akkor tulajdonképpen vannak ezek, és beszéljünk már kicsit azokról a magukat hackernek gondoló srácokról, akik letöltenek a netről egy teljesen kész alkalmazást, megnyomnak egy piros gombot, és itt csinálnak vele valamit, miközben nem sejtik, hogy az ő gépükkel is addig csinál valaki valamit. Tehát, hogy... ezeket hogy hívjuk? Én tudom, csak szeretném, ha ti mondanátok. Hát játékosok, nem tudom. A szaknyelv skidnek, vagy scriptkidnek szokta őket rövidíteni, és ezek, ahogy te is elmondtad, többnyire olyan fiatal hackernek nem nevezhető egyének, akik többnyire a kortársaik vagy mások figyelmének a megszerzése miatt próbálnak hackernek látszani. Legtöbbször a tevékenységüket a szaktudás teljes hiánya jellemzi. És egyébként igen. Két járó Wikipedia, majd abszolút, de Szungyi abszolút jól mondja. Én ezt is akartam kicsit helyre tenni, mert sokszor találkozunk még azért most is olyan megfogalmazásokkal, hogy hú, meghekkeltem ezt, meg meghekkeltem azt. Hát volt nemrég a Facebook oldalra írták a podcraftosra, hogy feltörtem a launchert, és akkor így a launcherünk az open source, mit akartál rajta feltörni? Ez olyan fail! Igen, tehát hogy nyilván ugye itt keverjük a szezont a fazonnal sokan, tehát ez nem baj, hiszen nem kell mindenkinek mindenhez értenie, de így jó, hogy Szungyi szerintem így elmondja. Egyébként alapkoncepció, hogyha valamit fel akarsz szörni, akkor okosabbnak kell lenned, mint aki megírta, vagy hatalmas szerencsét kell, hogy legyen. Így van, és azért aki egy programot ír, pláne mondjuk egy nevesebb, híresebb programot, azért javarészt nem egyedül írja egyrészt, másrészt elég nagy teszteléseken esett át, tehát nehéz okosabbnak lenni egy tapasztalt profi programozónál, nem? Picit megkérdőjelezném azt, amit az előbb Noxon mondott, azért mert egy fejlesztésben, legfőképp egy nagy cégnél nagyon-nagyon sok ember benne van, és kicsit elhamarkodott kollektíven azt mondanod, hogy okosabb kell legyen náluk, mert rengeteg ember van, akinek a munkája és az energiája belemegy abba, hogy egy termék elkészüljön, és nem biztos, hogy azt mondhatod, hogy mindegyiküknél okosabb vagy, mert ez az egész terméknek csak egy része. A fejlesztésnek csak egy területe. És nagyon sokszor tudsz úgymond sikert aratni anélkül, hogy tényleg okosabb lennél valakinél. Mert ez egy elég speciális dolog. Nem foglalkoznak vele közel sem annyian, mint kéne. És rengeteg más szakterület van, ahol lehet, hogy valaki sokkal jobb nálad, és mégis fel tudod törni a terméküket, mert valamiben annyira nem informáltak, mint te. Igen, egyébként... Egyébként annyi lenne a kérdésem, hogy az ilyen nagyobb fejlesztési projekteknél, vagy nagyobb cégeknél, hogyha ha csinálnak valamit, programoznak valamit, megcsinálnak valamilyen ilyen terméket, akkor nincs benne az, hogy utána, mielőtt kiadnák, felbérelnek egy ilyen etikus hacker csoportot, hogy a kiskapukat találják meg benne, és azokat a védelmeket fejleszék rajtuk, mert én ismerek egy embert, aki nem tudom, ki lehet-e mondani, de azért kimondom, a Kürtnél volt egy ilyen nagyon nagy fejes ember, ez a cég az azzal foglalkozik, hogy ilyen etikus hackereket nevel ki, és rengeteg bankkal, céggel, illetve ilyen programgyártó, hát hogy mondjam, hát ugyanúgy céggel voltak kapcsolatban, hogyha bármit is csináltak, bármilyen fejlesztés volt, akkor felbérelték őket, hogy gyakorlatilag törjék fel a rendszert, és mondják el, hogy hol van a hiba, és mivel lehetne kijavítani. Marci, hogy ez amiről nem te beszél, azt a szaknyelv úgy hívja, hogy penetration testing, vagy röviden csak pentest, és a világ minden táján már egy eléggé kiforrott iparága van ennek, és rengeteg cég nagyon jó megelhetést tud abból csinálni, hogy ilyen típusú teszteléseket csinál. Azonban hát a nyugati kultúrában már egyre inkább elterjedtebb az, hogy nem egy-egy konkrét céghez vagy szervezethez mennek oda a fejlesztők, hogy teszteljétek le a rendszereinket, mert egy-egy ilyen tesztelő cég is korlátozott erőforrások szempontjából. És rengeteg olyan oldal van már manapság, ahol hackerek megpróbálhatnak feltörni a különböző felületeket, különböző weboldalakat, és a nagy cégek, akik azok a felületek és weboldalak mögött vannak, nagyon nagy pénzeket fizetnek azért, hogy ezeket a biztonsági sebezhetőségeket a cégek felé közöljék le a hackerek, és ne használják ki. Akkor ez egy ilyen közösségi tesztelés tulajdonképpen? Igen, és a közösség több tagból áll, több szem többet lát, tehát a hatalmas területet tudnak együtt lefedni. És az, hogy egy-egy cég kifizet mondjuk egy komolyabb biztonsági hibáért mondjuk 5 vagy 10 ezer dollárt, az nekik még mindig egy nagyon-nagyon kicsi ár ahhoz képest, ha mondjuk az adataik kiszivárognak. Milyen összegeket hajlandó mondjuk egy cég kifizetni egyébként egy hibáért, most csak úgy nagyságrendileg szerinted? Hát teljesen cégfüggő és teljesen hibafüggő. Tehát a hibáknak is ezerféle fajta megjelenése van, és mindegyiknek más-más implikációik is vannak. Tehát egy egyszerűbb webes támadás, meg egy komolyabb biztonsági sebezhetőség nagyon különböző tud lenni. De hogy ne terjek ki a kérdés elől, meg hogy azért így számszerűsítsük is a dolgokat, a... 1 millió dollár! 100 billion dollar! Nem, egyébként a legnagyobbak úgy csinálják, vagy hát akikről tudok, hogy például van egy határ, hogy havi bevétel 10%-át mondjuk erre költik. Vagy 5-öt. A jellemző trend, amit én látni szoktam, az az, hogy a cégek meghatároznak egy minimumot, hogy mondjuk, mit tudom én, 100 dollár az, amit bármilyen hibára kifizetek, bármit találsz, hogyha a mi biztonsági csapatunk ezt igazolja, kapsz legalább ennyit vagy annyit. És akkor onnan indul a licit gyakorlatilag, és amennyire csak lehet, a fair körülmények között megpróbálja a cég a korrekt értékét megállapítani a hibának. Na most a komolyabb biztonsági hibák nagyobb szervezeteknél, azok nem ritkán akár 5 és 10 ezer dollár fölötti a bounty-kat is hozhatnak a hackereknek, tehát elég komoly közösség van, aki elég jó megélhetést tud magának csinálni azáltal, hogy ilyen hibákat keres és közöl le cégek felé. A fiúk itt belinkelték a hackervan.com-ot, és itt van egy számláló, ami azt mondja, hogy 10.988 bugot javítottak ki, és 3,6 millió dollárt fizettek ki erre. Tehát ez azért úgy, hogyha kiszámoljuk az átlagot, az 330 dollár, és az mai árfolyamon közel 90 ezer forint, picivel több is. Tehát de egyébként, átlagosan... hogy kiszámolod, akkor ez van, viszont van egy promo, aki csak így bejelenti supportnál, vagy külön megkeresi a céget, stb. Általában egy cégnek azért, ha van ilyen programja, akkor a support át fogja irányítani ide az ilyen kéréseket, szerintem. És azért itt az ügyfelek között elég nagy nevek vannak, ahogy így elnézem. Úgy bizony. És ez csak egy platform, tehát van jó pár alternatíva is, és a nagyobb szervezetek azért oda mennek az ilyen platformokra, mert hatalmas pénzügyi és sajtó érdekük van. Meg ugye csak egyszerűbb egy közösségtől ezt mint szolgáltatást megvásárolni, mint utána kajtatni a jó szakmabelieknek és őket non-stopetni. Persze, meg ahogy az elején is mondtam, több szem többet lát. Tehát, hogyha a picit utána olvasol például ennek a platformnak is, amit itt linkeltem, elmondja az egyik srác, aki ebben dolgozik, hogy annó a Facebooknál volt valamilyen a biztonsági vezető, és amikor kihirdették, hogy a biztonsági hibákért fizetnek, akkor 48 óra alatt több hibát találtak meg és fixáltak, mint amit a belső biztonsági csapatuk az előtti teljes évben talált. Tehát hát ez tök érthető egyébként. Tehát magukért beszélnek a számok, szóval megéri mindenkinek. És szerintetek milyen indítatás vezérel valakit, hogy egyáltalán ezt a pályát válassza magának? Tehát, hogy van egy jól körülhatárolható tulajdonság egy jó hackernek? Nem a pénz hajtja. Ez szerintem egy elég fontos. Hát ez fontos, igen, hogy nem a pénz hajtsa, meg hogy mindig az alkotásért magáért alkosson. Ez a kettő talán majdnem ugyanaz. Itt most a jó hackert szakmailag gondoltam, tehát itt ugye azért, amit ti elmondtatok, abból ugye benne van az is, aki nem jó indulatúan teszi a dolgát. Hát őt akár hajthatja a pénz, nem? Persze. Ha csak szakmailag nézed, akkor nagyon nehéz szerintem határvonalat találni. Talán azt tudnám mondani, hogy nyitottnak kell lennie mindenre, és mindig meg kell próbálnia megtalálni az abszolútumokat, mert ez egy olyan szakma, ahol mindig változnak az abszolútumok, vagy hát sok abszolútum változik, és hogyha valaki ezt már hosszabb ideje csinálja, akkor képes elhinni azt, hogy valami most is úgy van, mint ahogy régen volt. És nagyon sokszor ezért azok, akik régebben vannak a szakmában, ilyen mondjuk, hogy álomvilágokat tudnak maguk köré teremteni arról, hogy mi az, ami modern, és mi az, ami biztonságos, és ez az, ami meg tudja ölni az innovációt, meg a biztonságot is. Egyébként azt hagyj kérdezem már, hogy mennyi a különbség egy sima debugger programozó egy hacker között? Tehát hol van határ a kettő között? A programozó az látja a kódot, jó, nem? Na jó, de a jó indulatú hacker és a céged által foglalkoztatott programozók között mennyi a különbség? Tehát jó, nyilván az egyik neked dolgozik, a másik meg valószínűleg még nem. De ezen kívül lényeges különbségek vannak köztük? Vannak, mert például a programozók nem annyira specializálódnak arra, hogy, vagy nem is érdekli őket. Én is inkább a programozó irányba tartozom, sőt, engem annyira nem is érdekelnek az ilyen biztonsági dolgok, csak amit kell tudni, azt kell tudni. Tehát amit ki kell védeni mindenképpen. De, és még van a rendszergazda is, aki nem is annyira programozó, de inkább erre specializálódott, hogy kivédje a dolgokat, rendbe rakja, ami éppen káoszos, stb. Tehát tulajdonképpen ő is egy szűrő azon a hálón, amin ugye föl lehet akadni, úgyhogy ilyen hibák tekintetében, tehát hogy a program hiányossága ugye fönnakadhatnak még egy szinten, följebb rendszer szinten. Igen. Ez kifejezetten nem mondanám, hogy sablon lesz, amit mondok, vagy minden helyzetben igaz, de egy észrevétel vagy egy trend, ami lehet, hogy valamilyen képet adhat a helyzetről. Azok az emberek, akik a cégedbe vagy valakinek a cégébe bekerülnek, mint hivatásos programozó, azok az esetek többségében szerintem valamilyen kurzust elvégzett, vagy valamilyen diplomát megszerzett emberek. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy hivatásos programozók, ha így tetszik. Ha. És azok, akik meg ilyen platformokon mondjuk oda jönnek hozzád, hogy feltörtünk ezt, vagy feltörtünk azt, azok ritkábban ilyen idézőjeles hivatásos programozók, és inkább olyan IT tanulók, vagy biztonsági szakemberek, vagy kutatók, akik inkább a szakmának az abszolútumait keresik, mint ahogy korábban is mondtam. Leestem a székről, ez az a hang volt. Ugye itt nagy kérdés számomra az, hogy például az Anonymous ugye nyilván az nem egy kifejezett csoport, tehát pont az a lényege, hogy bárki lehet anonimus, aki úgy érzi, hogy anonimus akar lenni, de nagyon sokszor azok az anonimushoz, vagy hát magukat anonimusként megnevező úgymond hackerek bizony azért nagyon-nagyon tudnak megmosolyogtató dolgokat produkálni, és most itt például arra gondolok, volt egy, amikor azt mondták, hogy hát igen, feltörtük a nem tudom kinek az oldalát, és tulajdonképpen arról volt szó, hogy egy DDoS támadást intéztek az adott oldal ellen, tehát ott semmi feltörés, sem volt szó. Gondolom, nyilván náluk is vannak komolyabb kaliberű emberek, de oda is sok olyan csatlakozik be, nem? Aki inkább csak úgy ilyen hobbi. Persze, hobbi van szinten egy szoftverük is, azt hiszem. A komolyabb kaliberű hackerek azok, akikről nem hallasz egyébként. Tehát ez nem olyan, mint a filmekben, hogy CBZZ52, mit tudom én, és akkor mindenhol ott hagyja a nick nevét, meg valahol, mit tudom valahol én. Még mindig ez van, nem? Hogy a hackereknek az egyik legerősebb fegyvere az anonimitás, nem? Tehát, hogy nem tudják róluk, hogy kik. Persze. Vagy ez nagyon, nagyon akciófilmes? Nem, illetve, nem. Ennek van szerintem egy eléggé nagy realitása. És annak, hogy a hackerek egymással is, hát nem azt mondom, hogy egészséges versenyben vannak, de annak, hogy a hackerek hackkelik egymást, tehát hogy az egyik hacker megpróbálja a másik hackert vagy megtalálni, vagy föltörni a cuccait. Tehát ennek van realitása, tehát ez így egy létező van. Dolog, vagy van egy közös tisztelet, ami olyan, hogy én is tisztelem a másik hacker munkáját, úgy, mint a programozónál, hogy én is tisztelem a programozó munkáját. Van ilyen, és ennek van realitása is, és azért lehet realitása, meg azért van realitása, mert a hacker társadalom is megosztott, ahogy azt a beszélgetés legelején elkezdtük leszögezni, ugye a White Hat, Black Hat analógiáinkkal, és az, ahogy ennek a társadalomnak megvan ugyanúgy a jobb és a rosszabb része, az teszi lehetővé azt, hogy ezek a egymással való szembenállások is reálisak lehessenek. Tehát akkor tulajdonképpen gengek vannak itt is. Igen. Amit talán annyira nem részleteztünk viszont az elején, az a mondjuk, hogy szürkek alapos kategória. Ezek olyan hackerek, akik amit csinálnak, az jogilag lehet, hogy nem épp legális, viszont a szándék, amiben teszik azt, amit tesznek, az mindenképpen a jó oldalhoz köthető. És ezek azok a hackerek, akik szerintem a legtöbbször kerülnek szembe, mind a White Hat, mind a Black Hat kategóriával. Igen, mert a Black Hat az tudja róla, hogy jót szeretne cselekedni, tehát hogy jó érdekében teszi a rosszat. A White Hat meg ugye fölfogja azt, hogy ő tulajdonképpen törvénytelen, amit csinál a másik, igaz? Igen, igen. Aha, de hát hogy ez érdekes kategória. Hogy lett valaki ilyen szürke köntösben, hogy nem kéri fel senki, de megpróbálja feltörögetni az oldalt? Akkor ez miben különbözik attól, hogy mit tudom én, a Facebook fizet valakinek, hogy érted? Én most, én így laikusként, aztán majd a profik is megszólalnak, de laikusként annyit tudok mondani, hogy például tipikus ilyen szürke alapos megoldás lehet az, amikor te kiszivárogtasz mondjuk egy államtitkot azért, mert úgy érzed, hogy az emberiségnek arról tudnia kell. Jó, mondjuk ezek nagyon nagy szavak. De tulajdonképpen te akkor egy államnak a saját belügyi titkát, tehát a saját információját, amiről ő nem akarja, hogy kikerüljön, ezért igyekszik titokba tartani, ezt a nyilvánosság elé tárod. És mondjuk vállalod ezzel azt, hogy téged üldözni fognak, vagy éppen elüt majd egy autó, már valaki írja is, hogy Snowden, hát nem pont rá gondolok, de valami ilyesmi. És hát tulajdonképpen ez egy frankó kis illegális mozzanat, amivel elég nagy baj tudsz a saját fejedre szabadítani. Viszont ugye lehet, hogy te úgy ítéled meg, hogy ebből az emberiség egészen mondjuk profitálni fog. Mondjuk Snowden minden, csak nem hackerő, egy hivatalnok. Tehát, amellett viszont elég képzett. Tehát hivatalnok, de magas beosztású adminisztrátor volt, és elég szakképzett. Tehát nem volt hülye a témához magyarul. Semmiképp. De nem tudtam. Volt vele kapcsolatban egyébként egy ilyen dokumentumfilm. Akik nem ismernék, azoknak elmondjuk, hogy ki ő? A Snowden? Uh-huh. Én nem tudom a komplett sztorit egyébként, tehát én nem tudom a komplett sztorit, de... Hát Snowden tavaly előtti évben lett híres, amikor is az NSA, az amerikai, jól mondom, titkosszolgálat? Hát nemzetbiztonsági szolgálat. Nemzetbiztonsági szolgálat, igen. Embereként kiszivárogtatott egy halom olyan információt, amit hát vitattak, hogy ez egy kemény hazaárulás-e. Igen, tehát, hogy egy köztudat érett dolog-e az, amit ő kiszivárogtatott. Igen, egyébként még azt se nagyon vitatták, hogy hazaárulás-e, inkább csak azt vitatták, hogy ezt tényleg ki kellett-e adni. Mert igen, hogy azt is vitatták, hogy őt ki kell adni. Igen, mert hogy ugye ellopott egy csomó iratot, tehát ilyeneket például, hogy ilyeneket lehetett megtudni, hogy az amerikai kormány Angela Merkelt például lehallgatta, meg ugye Németországnak a kancellárja, úgymond a miniszterelnöke, tehát azért ezek elég kínos információk. Holott mondták, hogy azért ez köztudott, tehát hogy ahogy az amerikaiak lehallgatják a németeket, ugye a németek is lehallgatják az amerikaiakat, tehát hogy ez igazából nem volt különösebben titok, úgymond. Hát nem volt nagy meglepetés. Tehát, hogy... Jó, csak lehet, hogy ez a belső köröknél nyílt titok, a külső körök, akik meg fölháborodnak, meg kimenek az utcára tüntetni, meg főzöngenek, azoknál pedig nem. És egy ilyen információ kiszivárogtatása azért a közvéleménynek a hangulatát el tudja terelni bizonyos irányokba. Ja. Meg egyébként azzal sem értenék feltétlen egyet, hogy ez a lehallgatás téma, ez ilyen két irányú dolog. Tehát azért itt a fő kolompos, az tényleg az amerikai oldal. Általában ő az, nem? Igen. Egy lehallgatás ügyben. Nyilván az az oldal, aki... Tehát... Itt azért nagyon sok, vagy hát nem tudom, hogy nagyon sokan, de előtte mindenféleképpen azért nagyon sokan szerintem naivitásba éltek abban a hiszemben, hogy az ilyen lehallgatások, ezek csak ilyen filmbeli sztorik, holott mióta a világ, minden nemzet megpróbált minél több információt megszerezni a többi országról, államról, faluról. Tehát, hogy azért naivitás lenne azt gondolni, hogy most, amikor a technika olyan szintre ment, hogy gyakorlatilag most már ugye a naprendszerünk legkülsőbb, nagyobb égitestét, ugye a Plutót is elértük, meg tudtok nézni, hogy mi van rajta, most majd pont visszafogja magát minden nemzet, és bedugja a fülét. Nem? És tehát... majd mindenki jó lesz, és egymásnak ába borul. Igen, és világbéke, ahogy... Ahogy a Sandra Bullock mondta az egyik filmjében, a Beszépség királynőt alakított. Világbéke és Cuki Szandá. Ez egy olyan dolog, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy miért pont engem figyelnének meg miért pont engem hallgatnának le, hiszen hát nekem nincsen semmi rejtegetni valóm, és ez a világ legnagyobb hülyesége. Tehát érted, amikor a mobil pozíció adataid alapján azt is tudják, hogy mikor mész ki pisálni, már elnézést. Tehát abban a világban ez miért kérdés? Aki egyébként ebbe kételkedik, írja be a keresőbe, hogy www.google.hu/maps, szóval /maps/timeline. Imeline. És akkor ott megtudja, hogy a Google az, hogy hol voltál, mikor voltál, az, hogy mit csináltál, talán nem, de mindent, hogy hívják van. Az ez milyen kemény lenne. Számításaink szerint szorulásod volt. Ilyeneket tilkálnának. Talán, és akkor tudod már ilyen bújtatott reklámokat is bele lehet rakni, hogy egy kis ilyen olyan joghurt, tudod, enyhíthető a szorulást. Tudod, tehát ilyen... Igen, de tudod, így valakit hívsz, és feljön egy ilyen buborék. Imódium? Imódiumra nincs szüksége? Tudod, és egyből be is tegeli, hogy hol tudod megvenni. Egyébként figyeljétek meg, hogy eljön szerintem ez a világ. Tehát nem vagyunk azért ettől olyan messze, hogy... Sőt, hát tulajdonképpen már benne élünk, tehát azért amikor valaki Gmailt használ, és mondjuk levelezik a faházakról, akkor ne lepődjön meg, hogyha a jobb szélen ugye az értesítéseknél a reklámok közt följönnek a faházak. Tehát ez nem véletlen. Mondok. Van egy ismerősöm, aki nyelvvizsgázott, és... Így nem is igazán keresett a Facebookon nyelvvizsgaszerű anyagokat, viszont a Google-on annál inkább. Na most, mivel a Facebooknak a like gombja az ugye ott van az oldalakon, megy végig, és követi azt, hogy te hol jársz, Emiatt igazából tudták, hogy ő nyelvvizsgás oldalakon próbált teszt nyelvvizsgát kitölteni, és így a oldalt kb. Ilyen Euroexam, mindenféle nyelvvizsga központnak a hirdetése tele volt a Facebook-jelvvel. Tehát, hogy már így behálózza az egészet a dolog. Tehát, hogy össze van kötve mondjuk a két nagy konkurens hálózata is akár, és én a Google-ön tevékenykedek, vagy a Chrome-ba, vagy a Alexa-ja, mi is a F betűs, Firefox-ba. És csak vicc volt. Nem, egyébként nem egészen ezt mondtam, hanem hogy például a widgetek, amiket ugye, hát ezt úgy hívjuk, hogy widgetek, ilyen kiegészítők, vagy nem tudom, hogy hogyan mondjam magyarul, de például a Facebook like gomb, amit te betelsz az oldaladra, akár kibetelt az oldalára, az nem csak egyben azt nézi, hogy most belájkolt-e az ember, vagy sem, stb., hanem konkrétan tudja, hogy te azon az oldalon jártál, és beazonosít ugye ID alapján. Hmm. És így releváns infót tud a Facebook is adni, a nem saját keresőrendszeréből. Most Szungyit kérdezném, mert ő köztünk szerintem az, aki mindannyiunk közül a leginkább, legalábbis a tudomásom szerint, javítsatok ki, ha nem így van, aki mindenféle módon elszeparálja magát, amennyire csak lehet. Tehát például Szungyiról nem tudom elképzelni, hogy Gmail-es e-mail címe lenne. Legalábbis olyan biztos nem, amit magánlevelezésre használna. Javíts ki, hogyha esetleg tudom. Nem fogom sem tagadni, sem elfogadni, de valamit viszont mégiscsak kiemelnék. Az igazi probléma az nem az, hogyha a magánjellegű információt kint van az interneten. Tudom, hogy kicsit furán hangzik, de megmagyarázom. Szóval rengeteg információ van kint, és nem attól lesz valami veszélyes, hogy csak úgy kikerül, hanem attól, hogy emberek össze tudják kötni veled. Tudod? Tehát, hogyha egy teoretikus esetben például nekem lenne egy magánjellegű e-mail címem a Gmail-nél, amit használnék valami magánjellegű levelezésre, azzal magában olyan nagy baj nincsen, ha persze a levelezés jellege nem olyan természetű, mert nem lehet összekötni a két online identitást. Tehát azt mondod, ha például Gmailt használsz, Horváth János a neved, és soha nem adod meg levelezésben a címedet, vagy nem utalsz arra, hogy hol laksz, akkor tulajdonképpen édes mindegy, hogy miről levelezel, mert ahány Horváth János ember nincs, aki ennek utána tudna menni, nem? Lényegében igen. Tehát a kritikus pont az az, hogy hogyan tudnak külső felek online identitásokat összekötni. És nem annyira az, hogy mi van kint a neten. Például ez olyannyira igaz, ezelőtt pár évvel volt egy fickó, aki ilyen fenyegetőző leveleket írt a csatornára. Még amikor kezdtem. És annyit tudtam róla. Újságból kivágott betűket beszkenelt és elküldte. Nem, hanem így ilyen, tehát már így, tehát vannak olyan országok, ahol már börtönbüntetés jár azért most már, amit ő akkor művelt, de így szabad időm volt, meg természetesen eléggé felhúztam magam, és elkezdtem beleásni ebbe a dologba, hogy hogyan lehetne utána járni az embernek, hogy ki ez. Összesen egy nick nevet tudtam róla, semmi mást, egy fórumon megtaláltam, és elkezdtem ezt a nick nevet, és elkezdtem a fórum bejegyzését olvasni. És hát tulajdonképpen addig eljutottam, hogy konkrétan megtudtam, hogy Csepelen mi a címe. Tehát, hogy melyik házba lakik, azt nem tudtam, hogy melyik lakásba, de addig el tudtam jutni, hogy melyik házba lakik a srác, és nem használtam semmiféle illegális túlt, vagy valami hasonlót, hanem egyszerűen annyit csináltam, hogy kőkeményen éjszakákat, kicsit megszállott lettem, egy-két éjszakát rászántam arra, hogy egészen egyszerűen csak fogtam, és olvastam, és a nick névre kerestem, és összeraktam, hogy na, vajon ez a nick név, ez, tehát még azt is olvastam, hogy ez a nick név ez olyan témában és olyan stílusban ír-e, mint ahogy az a csávó írt. Érted? És minél tovább haladtam, annál biztosabb lettem, hogy ez a csávó az. És tutira, és hát szerencsém volt, mert mit tudom én, nem the best 0-1-et használt, vagy mit tudom én, tehát ilyen teljesen, hanem kicsit speciálisabb, kicsit kevésbé elrejthető, vagy kevésbé népszerű nick nevet, és így tényleg eljutottam addig, hogy a címét megtudtam a srácnak. Nyilván aztán ennyivel így megelégettem, és azt mondtam, hogy ha akarnék, oda tudnék vele, és ott kempelnék, vagy nem tudom, végig csöngetnék. Bocs, te vagy a CBC 423? Nem. Bocs, te vagy a CBC 423? Nem. Bocs, te vagy a... Igen, miért? Azt kiderült, hogy hány éves volt egyébként? Hát az a durva, hogy ilyen 21-2. Tehát, hogy idő... Vannak én egyébként cégek. Szerintem mindenkinek van egy ilyen stalkere az életben, nem? Ja, egyébként. Tehát nekem is volt egy, az is vicces volt. Igen, akinek itt te is így utána mentél, mert felhúzott. Igen, de ő egészen odáig ment, hogy így kellemetlenkedni próbált, tehát hogy valahonnan megtudta a telefonszámomat, azt is megtudtam utólag, hogy tudta meg, tehát az is vicces volt, de az a lényeg, hogy ilyen, mit tudom, ilyen valóságsokra, meg ilyen hülyeségekre beregisztrált, wow. Meg az ismerőseimnek küldözgetett ilyen lejárató e-maileket, tehát eléggé keményen ment a srác, és már odáig eljutottam, hogy volt egy komplett anyagom összeszedve az, hogy kirúgassam a munkahelyéről, csak aztán valamiért leállította magát, és azt nem léptem meg, pedig frankon már meg volt írva a feljelentés, meg minden. Nagyon jó volt. Egyébként érdekes, hogy nem gondolná az emberek nagyon nagy része, és én is csak, de tök jó, hogy egyébként megerősítetted a sztoridat, mert hogy alapvetően nem is gondolnád, hogy milyen könnyen utána kereshető vagy te magad, nem? Most nem is a videósokról beszélni, mert például ezt úgy tudta meg, hogy az egyik rokona a törvényt sértett, tehát a személyes adatommal visszaélt. Tehát ezt nem úgy tudta meg, hogy mit tudom én, egy publikus helyen megtalálta. Ja, hanem olyan helyen dolgozott egy rokona, aki az egyik rokona olyan helyen dolgozott, igen, ahol tulajdonképpen a személyes adataimat ellopta. És igazából ez ott bukott ki, hogy pont akkor változtattam bejelentett lakcímet, meg pont akkor változott egy telefonszám, és annyira frissek voltak az adatok, amiket ő megadott egy-két helyen, ahova így regisztrálgatott, meg mit tudom én, hogy kikövetkeztettem, hogy nagyjából egy olyan időszakban szerezhette meg, amikor nekem még a régi címem már nem volt bejelentve, de az új még nem volt bejelentve, tehát így összeraktam, hogy mikor szerezhette meg, és az egy olyan időpont volt, hogy tudtam, hogy csak úgy szerezhette meg, hogyha valaki olyan adta ki neki az információt, aki úgy tudja, tehát vagy egy cég, vagy pedig egy hivatal. Hát, és végül is az utóbbi lett egyébként a Digitől ment ki, tehát a Digitől ment ki az információ. Wow, hát őt azért komolyan nem csak, hogy kirúgják ilyenkor, nem, hanem... Nem, a rokonát nem rúgattam ki, de még ott dolgozik ugyanabban a pozícióban. Wow. Ez gyakorlatilag bírósági ügy. Ő egyébként abszolút. Lakossági menedzser volt, vagy ki a fene a rokona a gyereknek. Tehát innen üzenem neki, hogyha hallgatja az adást, hogy tudom, hogy ki vagy, és figyellek. Egyébként az a legszomorúbb, hogy ugye én is olyan adatokkal dolgozom, amiből vissza lehet vezetni személyekre, telefonszámokat, szolgáltatásokat, stb. És nekem is alá kellett írnom egy olyan titoktartási nyilatkozatot, és ez... mikor volt? Több mint 15 éve, amikor beléptem a céghez, amit neki ugyanúgy alá kellett írnia, és azon a titoktartási nyilatkozaton konkrétan rajta van, hogy ilyenkor mi a következménye. Egyébként annak, hogyha ő kiszivárogt. Az a nagyon kemény évként keveri, hogy 3 percet, amit eddig beszéltetek, 3 percen keresztül keresgéltem egy picit, és itt van a neved, a címed, a telefonszámod, az ID-d, szóval a személyigazolvány számod, totál előttem. Nekem? Hm? Azon meglepődnék, hogy? Ezt majd adás után akkor megmondom, csak hogy hát én... vagy linkeld be. Azt fogom megtenni. Tedd be show notes-ba. Az, persze, igen. Nem, tényleg itt van minden rólad egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény. Az a helyzet, hogy szerencsére nekem a telefonszámom, a lakcímem és a személyigazolvány számom is kb. 2 havonta változik, mert hogy állandóan elhagyom az irataimat, tehát hogy... Az irataidat, a lakásodat és a telefonodat. Nem, hát elküldöm közben amúgy Facebookon, mert nem akarom jó. Föltölteni, hogy hívják rá. Egyébként még egy valaki kommentelt. Valaki igen. kommentelt egy érdekeset, mert nem kaptam el a nevét, mert olyan gyorsan mennek itt a dolgok. A lényeg, igen. hogy IP alapján úgyis vissza tudnak követni. Erről neked mi a véleményed, Szungyi? Tehát belépsz valahova, és igazából a több oldal, ahova belépsz IP alapján. Ez egy picit komplexebb téma, de megpróbálhatjuk körüljárni. Egy. Rengeteg olyan cég van, akik IP adatbázisokat próbálnak viszonylag napra készen tartani, és hogyha van mondjuk egy IP címed, akkor az első kérdés az végül is az, hogy dinamikus vagy statikus címmel dolgozol. Mert ha dinamikus cím, akkor valószínűleg egy internet szolgáltató IP pooljából egy adott ügyfél kapott éppen egy IP címet, hú de jó, viszont érted, lehet, hogy reseteli a modemjét és kap egy másikat. Elküldtem tehát... közben, csak mondom. Okay. Persze, de... igen, de a session-ek összekötik például két IP váltás között, ez most ilyen kicsit belső, de a lényeg, hogy amit megígy az a browser. Az a lényeg. Jó, és mi van, hogyha egy oldalra nem megy vissza egy session váltás után? Tehát... Tehát ennek az a lényege, hogy a szolgáltatónál megvan, hogy melyik IP, melyik végponthoz, mettől meddig tartozott. Tehát igen. itt már csak az a kérdés, hogy ült a monitor és a billentyűzet előtt. Illetve az, hogy az adott IP cím, amit rögzítettél, tudod-e, hogy pontosan mikor lett rögzítve? Mert a dinamikus címből akkor tud az adott szolgáltató ügyfelet csinálni, ha tudod a címet és tudod a kiosztási időt. Igen, pontosan. Enélkül nem. De innentől kezdve egyértelműen megmondható a végpont. Onnantól egyértelműen megmondható a végpont. Ilyenkor még mindig jó pár dolog szóba jöhet. Például, hogyha megvan az IP cím, gondolj bele, van egy rendőrségi ügy, kiszáll a rendőrség, hú de jó, és megtalálják a 68 éves Mari nénit a frissen hozott routerével, alapgyári beállításokkal. Ami nyitott és könnyen feltörhető. Ami nyitott, akkor azért szerintem összerakják a rendőrök is, hogy nem ő tört be. Na jó, azért ennyit nem, itt nem ilyenek ebben az országban, az történik, hogy földre rúgják a Mari nénit, tagját csúszva beteszik a rabóba. Azt már gondolod, hogy ezt elképzeltem, és így nyugában a hallgatni tudod, és Tiger bűnöző Mari néni. Tiger Kati néni. Az mekkora egyébként... látsz egyébként, ha Mari néni hekkel tudod. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy viszont ha tényleg ő csinálja, soha senki nem fogja megtudni. Hát hányoskám, hogy micsoda... 100%-os alibije van Mari nénének. Igen, az internet, hát az pont elfogyott, de hozok a CBA-ból, hogyha gondolja. Tudod, és közben meg ilyen, jó, akkor izé hesselem a dekódolom, és itt nagyon brutális a néni, tudod, izé, jó, izé, ha SSD megy gyorsan, izé, csak azt tűnik fel nekik, hogy ilyen olyan atomerőműve van, tudod, ilyen hat titán, meg ilyen szervergépek, meg igen, külön akkor klíma. Igen, a 12 magos ihét, tudod? Minden kötél szakad, akkor betolja a varázsmondatot. Ja, hát az az unokámé. Igen. az unokám régi gépe, csak passziánszozni szoktam rajta, tudod? Igen, vagy az igazi szokásos mondat, ezt 5 perce vettem 5000-ért, itt hozta egy srác, és azt mondta, nagyon kell neki a pénz, hát megvettem tőle. Amúgy mit mond a Scavery a képre? Az, hogy 3 éve nem lakok ott, és az egy domain regisztráció. Tehát mindegy. Ott meg kell adni. De amúgy igen, tehát, hogy alapvetően, ha ugye saját címemre regisztráltam be a domaint, az akkori címemre, de hát pont nem érdekelt, mert egyébként albérlet volt, szóval. De amúgy tök igazad van, ha ezt most a saját állandó címemmel csinálom, akkor konkrétan igen, a szívás. Yeah. Egyrészt még befejezném az előző témát, másrészt utána találtam két jó kommentet, amit megint körbejárhatnánk majd. Bocsánat, előtte egy kicsi, rengetegen kérdezik, hogy mi az a dinamikus IP. Az az, ami folyamatosan változik, amikor, nem tudom, valamilyen időközönként. Vagy akár, igen. hogyha mondjuk újraindítják, stb. Tehát a fix IP-ért azért általában most már fizetni kell, nem? Tehát ha ezt jól tudom, inkább cégeknek szokott lenni IP-je. Meg szervereknek, igen. Igen, ja. igen. Azért, mert egy internet szolgáltatónak nagyon jól megéri az, hogy van egy poolja, mondjuk mit tudom én, 1500 IP címből, és van mit tudom én, 2300 ügyfele, úgysem akarnak egyszerre netezni, és akkor dinamikusan osztja őket. És kevesebb IP-ből egész sok ügyfelet ki tud szolgálni. Tehát nekik nagyon jó biznisz. Szóval, ja. Vannak IP adatbázisok, azok legtöbbször hát, ilyen 50-től 100 kilométeres pontossággal van, hogy eltalálják a helyedet, és van, hogy nem. Tehát olyat is hallottam, hogy ismerősöm, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Telekom pooljából kapott egy IP címet, ami a legtöbb adatbázis alapján Észak-Oroszországban volt bejegyezve. Tehát nem épp a legmegbízhatóbb a kezek, de... Miért legtöbbször... nem onnan netezed? És nem képzeld. Szóval legtöbbször ezek ilyen 50-től 100 kilométeres pontossággal működnek, de van, hogy nem, szóval... Tehát azért erre nagyon, nagyon komoly kivonulós ladából 10 kiszállós támadásokat nem érdemes alapozni, nem? Mert elég sokáig kell keresni, mire valaki megtalálja a trollt. Igen. Aki viszont pontosan ügyfeladatot tud csinálni belőle, az minden esetben a net szolgáltatód, és hogyha olyan a kialakult jogi helyzet, akkor a megfelelő a jogi munka után ezt meg is teszik. Tehát, hogyha olyan a helyzet, és megvan az IP címed, és ha dinamikus, akkor ha megvan a kiosztási idő, akkor a szolgáltató segítségével lesz belőle ügyféladat. És akkor persze pontos cím, meg minden, tehát minden, amit megadtál az elején. Egyébként ez a durva, hogy Indiában van egy internet szolgáltató, aki direkt úgy hirdeti magát, hogy ő nem kér semmilyen adatot, nem is tárol, csak valamilyen 2 órán keresztül, vagy 3, tehát amíg mindenképpen muszáj a gépnek, utána letörlődik, és dinamikusan újraoszt mindent, nem is lehet tőlük fix IP-t kérni, meg semmi hasonlót, és elvileg egészen jól működik, és sok felhasználójuk van. Nem igazán számít, mert van egy valamilyen kábelhálózat, amin keresztül kiszolgálják az ügyfeleiket. Azt valaki eléri, akkor meg tudja, hol van. Valaki eléri, valakinek biztos van egy hálózati térképe, tehát nem hiszem, hogy ez tényleg olyan hatékony lenne. Maximum egy jó marketing fogás. Marketingnek biztos, hogy jó, mert megy nekik. Jó, de itt most nem ez a kérdés. Mi az a hálózati térkép egyébként? Nem tudom, mennyire szükséges ehhez bemutatnunk azt, hogy alapvetően hogy működik az internet. Hát szerintem ne. Tehát azért ilyen messziről ne indítsuk. Jó. Tehát akkor... volt anya, hát meg apa. Vannak ilyen kis manók, és azok ilyen vödrökbe, flopikon hozzáviszik, nem? Viszik az adatot, igen. Kint van a UPC-s doboz, és ott beletömködik. Én így tudom. De és én azt pedig furikba hozzák az erdőből, tudod, és az internet fáról. Az biztos. Igen, ez így működik, tehát akkor lépünk tovább. De előtte még kell belerakni, tehát csak hogy még kínosabb legyen a poén. Tudom, tehát nem volt elég szaralamból. Annyira vártam már, mikor Alex megszólal. Tudom, persze, hogy ne tudnám, tudom, hogy képzeljük el azt, hogy van mondjuk internet műzli, és azt kell beleönteni egy, mit tudom én, egy ilyen laborba, és akkor az megtelik internettel egy éjszaka alatt. Jó, oké, viszont látás. És ha Alex a pígyed, akkor Lukas a vödör, nem? Az azért van. Igen, tehát igen, arra vigyázz, hogyha mész hazafel, akkor ne lődj be egy szét az úton, mert akkor ott nagyon erős lett a wifi. Az a mobilnet, nem? Tehát az így, ha belerakod a zsebedbe, az így kiborul. Jó, oké, a bajtam én is. Olyan lesz, hogy atyád, netes. Ó, már megint leneteztem magam, tudod? Várj, van valami a szád szélén, van rajta 2 kilobájt. És ott valaki csinálna videót. Na jó. Ja, és így olyan elkezdtem föltölteni a videót, de látod tölteni? Tehát van ebben valami sárc? Igen, tölteni, tehát hozod a laborban. Igen, itt. Na, mi fejtettük ezt Alexszal, igen, valószínűleg az év fárasztó poénja díjat kiérdemeltük. Miért is vagyunk itt? Tehát ti már elmagyaráztátok. Hát ezért hát csak azért, hogy tudod, megmondjátok, hogy igen, ez így van. A jó poénjainkat erősítsétek. Ja, igen, ezért. Így van. Itt ki valaki szóval kérdezi, Alex éhes van, vagy? Ugye? Már a wifi-t is valaki a műzéhez hasonlítod. Valakinek hát igen. Na, tehát akkor hálózati térkép, igen, hálózati röviden. Térképek. Amikor el akarsz juttatni egy csomagot egy A pontból egy B pontba, akkor... Azért azt szögezzük le, hogy hányszor hanyas és hány kiló az a csomag. És papírre vagy doboz. Ja, és hogy szeretnéd, hogy a futárszolgálat megmondja, hogy mikor ér oda? Ja, az feltétlenül. Tehát... Előtte, tehát ahogy én küldöm ki a tudod a... Na jó, igen, viszont, köszönöm. Na jó, ez már nagyon rossz volt, senki nem nevetett. Én mentem, sziasztok! Szóval vannak pontok, amik segítik az átvitelt. Talán összefoglalhatnánk őket úgy, hogy routerek, de igazából ennél sokkal komplexebb a kérdés, de nem akarom részletezni. Tehát vannak hálózati eszközök, amik az adatátvitelt segítik. És a legtöbb szolgáltató, vagy szolgáltató féle rendelkezik egy hálózattal, amit lehet, hogy ő épített ki, vagy lehet, hogy megvásárolt, vagy lehet, hogy bérel, tehát valamilyen formában végül is övé lett az adott hálózat, vagy véglegesen, vagy akár valamilyen időszakra, és ezen belül a saját eszközeit ő működteti, és azok az eszközök segíthetik az adatátvitelt akár rajta teljesen kívülálló felek között is. És ha mondjuk le akarod kérni, mit tudom én, a google.com-at, akkor lehet, hogy a téged kiszolgáló szerver mondjuk Kaliforniában van, viszont köztetek lehet, hogy 8-10 vagy bárhány olyan hálózat fogja segíteni ezt az adatátvitelt, ami teljesen rajtad és a Google-on is kívül áll. Úgyhogy ezeket az átjátszókat szokta a szaknyelv hopként emlegetni, és ezeknek az eszközöknek gyakorlatilag a kapcsolata és egymáshoz a való viszonya az, ami egy-egy ilyen térképben benne lehet. Jó, és honnan indítottuk ezt a sztorit, már emlékszem. Kérdezted, hogy mi a hálózati térkép, és azelőtt az IP címekről volt szó. Meg hogy igen. Szolgáltatók hogy tudnak belőle. Ja, hogy és profi, igen, meg az ugye, hogy Indiában van ez, aki nem, tehát cserélgeti az IP címeket, meg nem kell megadni adatokat, meg semmi. Igen. És hogy ez mennyire jelent biztonságot. És erre mondtam ugye, hogy van egy kábelhálózat, ugye csak tudják, hogy a saját kiépített hálózatuk hol van, tehát ez inkább ilyen ügyféletetés szerintem. Igen, és el akarok bújni a neten, mondjuk úgy akarok megnézni egy vagy több weboldalt, hogy nem akarom, hogy tudják, hogy én voltam, akkor el lehet bújni egyébként? Hogy ne lehetne? Jó, most erre így oda vágta a Noxo gyorsan, hogy Tor, de azért nem kell sokkal. Ez a aki a bosszúállókban is volt, ő, nem? Igen, igen, ja, ő. Tehát biztos lehetsz benne, hogy ha azt a kalapácsot rárakod a routerre, akkor nem fogja tudni követni. Jó öreg Unió Network, mi? Tor. Jó, most akkor a Tort annyira részletesen akkor nem akarom végigmagyarázni. Az az ötlet így nagyon röviden, hogy az interneten rengeteg ember futtatja ezt a szoftvert valamilyen formában, ami egy gyakorlatilag egy belső hálózatként képzelhető el. Egy hálózat az internet alatt, ha így tetszik, így is felfogható. És ez a hálózat az adatcsomagjaidat a belső gépek között addig próbálja továbbítani, ameddig az útvonal végül is követhetetlenné válik, és valamikor ez az adatcsomag utána a Tor hálózatból kilép, van egy utolsó számítógép, ami utána már újra a publikus hálózaton keresztül elküldi a csomagodat annak, akinek te eredetileg küldeni akartad, és utána, aki megkapja a csomagot, az végpontként ezt az utolsó gépet látja, ezt úgy hívják a szakszóval, hogy exit node. Tehát ezt a toros exit nódot látják végpontként. Valójában viszont, hogyha jön egy válaszcsomag, akkor az ugye eljut ahhoz az exit nódhoz, újra ugyanazon az útvonalon visszajön az adatcsomag a torhálózaton keresztül, és ahol belépett az adatcsomagod a torhálózatba, ott lép ki, és visszajön hozzád a válasz. Tehát nagyjából ez az ötlet. És ez egy elég megosztó téma manapság, hogy ez mennyire biztonságos, vagy mennyire nem biztonságos. Nyilván megvannak az érdekek mindkét oldalról, vannak emberek, akik szeretnének elbújni, és vannak talán még többen, akik nagyon szeretnék őket megtalálni. Tehát rengeteg pénz és rengeteg idő megy abba, hogy megtalálják a lehetséges réseket ezen a technológián. Szerintem, hogyha jól kezeli az ember az eszközeit, akkor alapvetően még viszonylag biztonságosnak mondható ma is a Tor, de ez nem annyit jelent, hogy valaki letölti a Tor browsert, kattint kettőt, és akkor hirtelen kész a biztonság, hanem ennél sokkal komolyabb elővigyázatosság és komolyabb adatkezelési technikák szükségesek ahhoz, hogy tényleg ki lehessen használni a Tor biztonságát. Hát ugye van MAC adressz a világon is, nem? Tehát, hogy... Ez az egyik komment, amit kiemeltem, ez pont erre kérdez rá, vagy ezzel kapcsolatban egy ilyen apró kritika. Úgyhogy erre majd szerintem térjünk vissza akkor, és kifejtem picit bővebben. Oké. Okay. Oké. Szóval Tor, meg van számos más ehhez hasonló elven működő hálózat, mindegyikkel lehet játszani. Ha valaki ért hozzá, és tudja, hogy hogy kell csinálni, akkor el lehet bújni, és annyira nem is nehéz, de elég egyszer hibázni, és ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani. Egyébként általában, hogyha valaki illegális dologba üti az orrát, vagy nem tudom ezt, hogy kéne mondani, de tehát értitek, akkor nem annyira, tehát nagyon kell vigyázni. Az a lényeg. Na ja, oké, a kommentek. Az első az szerintem már legalább egy fél órája jött a Rintails-től. Ő kérdezte, hogy idézem, és mi van a játékok feltörésével, például Skid Row, stb., vagy az már nem számít hackkelésnek? De mondhatod hackkelésnek, vagy feltörésnek. A végterméket crackként szokták emlegetni, igen. A picit másfajta téma. Tehát az, ami egy ilyen crack elkészítéséhez szükséges, az az adott szoftver elemzése, és gyakorlatilag patchelése. Ez a játékok védelme, ez egy ilyen tipikusan olyan téma, ami elvi szempontból el van ítélve. Mert hogy ugye kapsz egy darab szoftvert, te gépeden van, hogyha nem multiplayer játékról van szó, hanem csak lokális tartalomról, akkor filozófiailag eleven megnyerted a háborút. Mert hogy nálad van egy darab szoftver, a te gépeden átírhatsz benne mindent, és hogyha rendelkezel a megfelelő képzettséggel, akkor át is tudsz írni benne bármit, és onnantól bármilyen védelem van benne. Gyakorlatilag, hogyha mondjuk, hogy túl tudsz lépni rajta, akkor átírhatod a játékot, és kiveheted a másolásvédelmet. Gyakorlatilag erről szól maga a crackkelés. Persze különböző védelmi technikák jöttek erre ki, de nem számít igazán, hogy mit csinálnak vele, ameddig lokális tartalomról van szó, addig alapból úgymond filozófiailag megnyerted a háborút. A kérdés az csak az, hogy megvan-e a technológiai képzettséget hozzá, hogy kihasználd. Igen, és... meg ez általában nagyon repetitív. Tehát egy csomó játék van, ami ugyanúgy használja, meg ugyanúgy épül fel. Igen. Szóval ennyit a crackkelésről. Hát meg utána meg kijön a Steam szélen a játék 5 euróért, és akkor úgy... Hát igen. Ez viszont tényleg nagyon fontos, hogyha ott van a Steamen, és ahogy Alex is mondja, tényleg csak 5 euró egy játék, az a apróbb stúdió vagy fejlesztői csapat tényleg beletette a munkát, és érdemes megvenni a játékot, támogathatjátok vele őket, és... Egyébként mostanában már egészen divatba jött ez a... Hát nyilvánvalóan a Steam miatt, de ez az eredeti játék van. Tehát, hogy azért nem. Tehát azért mióta, mit tudom én, itt az a Steam, meg itt vannak ezek a időszakos, évszakos leárazások, azért itt voltak már olyan durva akciók, meg ugye Humble Bundle, Battlefield 3 1 dollárért. Tehát, hogy na érted? Hát igen. Meg erre csak azt tudom mondani egyébként, hogy oké, hogy vannak leárazások, meg oké, hogy van Steam, de hát azért az 1/6-ot se vette meg senki az utóbbi időben. Hát na jó, persze, hogy jó, hát nyilván 99-ben nem igazán ment még a Steam Store leárazás. De nem az, hát most is volt, érted, ilyen 700 forint volt, és nem adtak ki rá pénzt, mert megvolt. Nem eredeti az 1.6-ot. Balázs! A tört szervedek. De az én igen, csak mondom, hogy tört szervek voltak. Már majdnem felkaptam a vizet. Nem. Csak mondom, hogy tört szervek voltak. Igen, mindegyik eredeti, a vaszbanos is, meg a másik is. De nem, tehát hogy tört szervek voltak, és tört szerverekre törcsével mentek fel a játékosok, érted? De mert nem volt motiváció. Azért a motiváció is benne kell, hogy legyen a dologban. Nem hát azért birtokolni egy 1.6-ot szerintem egy olyan embernek, aki általában szereti a Counter-Strike-ot. Hát engem pedig tök nem fogott meg. De szeretne 7 pont, eurót tuti nem adnék ki egy 10-valány. Igen, tehát mondjuk az akkor van, amikor 99 cent, és mondjuk pont játszanánk vele. Eszembe nem jutna az 1.6-tal játszani, de 99 centért, ha látnám, akkor tényleg lehet, hogy lekattintanám már, csak azért is, hogy ott tudjam, hogy megvan. Igen, én pont azért, tehát én a Go-t nagyon szeretem, és ez a régi, onnan indult suliba ugye, meg mindenhol mindig ez ment, hát nehogy már azt a 300 forintot, érted? Igen. Az jelenlegi verzió, hogy bármikor kellhet, egy fun lan, egy kitaláljuk, egy bármi, és akkor milyen rossz lesz, hogy nincs meg. Érted? Ja. Na mondjuk, nyilván ez nagyon... Mert a Steam-en tudnák lanozni. Igen. Igen, mondjuk, nem mindegy, de értitek. Ja. De tudod, hogy meg akár még játszhatnál is vele. Hát, vagy ezzel lehet, hogy inkább ez, hogy ilyen az, hogy birtokold, tehát annak az öröme, hogy... Hát birtokolj mókát, igen. Hogy birtokolj mókát, és meg szerencsét, tehát... Meg szerencsét, meg, igen. Akkor, amikor nem volt pénzed, akkor így úgy megszerezted, és utána meg a lelki ismereted az diktálja, hogy amikor már van rá lehetőséged, akkor... vedd is meg. Persze azért nem szabad átesni a másik oldalára, amikor van egy Humble Bundle, és egyetlen játék se tetszik benne, de csak izé $15, tudod, és így hát kérdezzük meg a mágikus varázskajlót, hogy valaha is játszani fog ezzel a játékkal, és akkor talán ez az, tudod. Nem, amikor hatalmas piros no, és így villog, és dudál közben. Hogy és ne. Akkor ott ülsz, hogy de hát csak $3, tudod, és akkor ismerek ezek a Steam accountok ilyen 900 játékkal, tudod, van egy ilyen ismerősem, akinek ilyen, azt hiszem 980 játéka van, de ilyen, ugye... Ilyen soha nevét se tudja már felidézni. Igen, hogy... igen, inkább már csak a maga, ugye a birtokolásának a mókája, és hát ugye a nagy része ilyen $1 fizetett, és akkor kapott 20 játékot, tudod. Tehát, hogy főleg olyan játékok, amiért egyébként sohasem senki nem adott még pénzt. Tehát persze, azért, tehát hogy azért kiemelek néhány ilyen játékot. Agrar Simulator 2016. Én is tudok egyébként mondani, be van lőve a Steam. Ja, de várjál, mire elmondhatok. Izgalmasnak hangzik. Ugyanúgy, ahogy az ilyen busz szimulátorok, meg traktor szimulátorok. Egyébként az Agrar Simulator abból nagy ilyen mém lett, mert én abból csináltam egy ezményet, és elkezdtek benne pörögni körbe-körbe az állatok. A modellükön körül, tehát így gyakorlatilag egy helybe pörögtek így 360-ba, non-stop. Hát olyan rosszul volt megcsinálva, és így, hát borzasztó játékok. De $1 volt, tudod? Na meg még egy gondolat a másolás védelemhez. Ugye amit az előbb elmondtam, az mind olyan játékokra vonatkozik, amiben alapvetően lokális a tartalom. Tehát, hogy nem egy multiplayerről van szó, nem egy bármiről, hanem valamiről, amit úgy magadba egyedül játszol. Amikor viszont multiplayerbe játszol, akkor sokkal nehezebb a másolás védelem kérdése, és sokkal könnyebb megvédeni magad, mint mondjuk egy játékgyártó. Azért, mert hogyha egy multiplayer játékról van szó, akkor a játékosokat a legtöbb esetben egy olyan szerver köti össze, amit a gyártó üzemeltet. És hogyha a gyártónál van a szerver, és a gyártónál van ezáltal a szoftver egy része is, mert hogy a szerver oldalon van a kiszolgáló szoftver, akkor ő tudja szabályozni azt, hogy kinek fog az a szerver válaszolni. És ezáltal a másolás védelmét is meg tudja erősíteni. Mert azt mondja, hogy ha van egy akkuntod, ami én igazoltam, hogy te megvetted a játékot, akkor a szerverem válaszolni fog neked, egyébként nem. És ebben az esetben nagyon nem tudsz mit tenni crackerként. Tehát ezért nem tudsz mondjuk egy eredeti World of Warcraftot játszani, anélkül, hogy megvennéd az eredeti szerveren. És erre az volt a válasz a hacker community-től, vagy hívjuk őket, ahogy szeretnétek, hogy megpróbálták leelemezni azt, hogy a kliens és a távoli szerver hogyan kommunikál. És hogyha erre rájönnek, és megértik a legtöbb aspektusát, akkor megpróbálhatják újraírni azt a távoli programot, tehát a szervert. És ezt hívja a szakszó úgy, hogy szerveremulátor. Tehát egy olyan szoftver, ami az eredeti szerver működését próbálja utánozni. És akkor így lettek a privát szerverek mondjuk WoW-ban, vagy bármilyen más játékban. Tehát akkor még... multihoz ugye sokkal nagyobb effort kell, mert akkor kell izé tört szerverek meg mindent csinálni hozzá, hogy ugye működjön így. És nem tudom, hogy ugye visszahozza-e. Ezt sose értettem. Tehát nem tudom, hogy visszahozza-e, vagy csak fanból csinálják-e, mert nem hiszem, hogy visszahozza a belefektetett munkát, nem? Nagyon termékfüggő, meg sokszor visszahozza a munkát, csak nem azoknak, akik beleteszik. Tehát ha megnézed mondjuk a WoW emulátoros témát, rengeteg ember van, aki nagyon-nagyon sok munkát tett bele és tesz bele a mai napig is, és azok, akik az igazán nagy pénzeket elviszik, azok nem azok a fejlesztők, hanem egy-két tőlük független csapat, akik így felveszik a kódjukat, és nyitnak egy nagy biznisz belőle. Minecraft. Hát igen. Azért azt, hát mondjuk a Minecraft keresett vele, nem? Tehát a notch keresett a Minecraft-tal azért elég sokat szerint. Hát meg arról nem is beszélve, hogy ő támogatta nagy részt az ilyen tört dolgokat. Tehát, hogy ő egy elég érdekes figura volt. De ugye az ő játéka volt a legtöbbet feltörve. Hát de ő igen. Nem is nagyon tett ellene. Tehát nem, egyáltalán. Nem mondom, ő szerintem, vagy legalábbis én úgy olvastam egyszer, hogy ő támogatta is ezt a fajta... Hát indiként indult, tehát most... Ja. Bár eleve vesztett volt a harc, amit nem is kezdett el, mert hogy hát a szoftver Jávában van. És... így azoknak, akik annyira nem jártasak az ilyen típusú dolgokban, nagyon röviden az a helyzet, hogy ha valamit egy úgynevezett menedzselt nyelven készítesz el, tehát például C-Sharpban vagy Jávában, akkor az sokkal egyszerűbben visszafejthető, mint hogyha egy natív környezetről van szó, tehát a nagyobb stúdiók többször használnak C-t, vagy C++-t, vagy ehhez hasonló nyelveket, és egy ilyen környezetben készített program elemzése sokkal több energiába telik az esetek többségében, mint az azelőtt említettek elemzése. És a Minecraft ugye Jávában van, tehát különösen egyszerű elemezni, és épp ezért nem is nagyon érte volna meg másolásvédelmet beletenni, vagy megpróbálni beletenni, mert különösen hamar elvesztették volna ezt a harcot. És akkor meg már mennyivel jobban fogadja a community, ha azt mondják, hogy hát, vigyétek, használjátok, itt a szerver, itt a kliens, mert akkor tud egy játék igazán elterjedni nagyon gyorsan. Ami meg is történt a Minecraft-tal elég szépen. És jól is járt végül is vele, hogy inkább hát azt a persze, utat választotta, nem? Hogy... Most gondold azt, hogy aki mit tudom én, egy nagyon sok ideig feltölt, és már megint egy új update, és már megint szarakodik, nincs skin-e rendesen, tudod? Csak ilyen behezkez, kint, szarok rá, érted, megveszem, mit tudom én, mennyi most a Minecraft. De azt mondom, nem is olcsó amúgy. Nem olcsó de Minecraft. Valami 30 euró, hogyha jól tudom, és hát... Na most... Például amikor még az alfában volt, ha jól emlékszem, akkor én 5-10 euró volt. Akkor, hát akkor azért az még ott jobban megérte úgy, de aki szereti, meg mit tudom én, tegyük fel, amerikai, meg ilyesmi, annak simán megéri, érted így, hogy... Hát igen, nagyon mások a fizetések. Tehát, hogy az neki nem egy nagy probléma, és akkor... Mert hát nem is triplás áron adták ki a Minecraftot. Tehát nem 60 eurótól indult, érted? Plusz ja. A DLC, hát meg Season Pass, meg... Hát de nem is tehette meg, tehát nem. Hát nem az, hogy megtehette volna, vagy nem, de azért mégiscsak a világ legismertebb játéka lett a ez Minecraft. Igaz. Tehát simán megtette volna utólag, de nem tette. Tehát, hogy... Hát inkább eladta ugye a Microsoftnak, és elment Fingó versenyt játszani Las Vegasba a barátaival, és egy hotelben él, tehát, hogy... nem tudom, hogy... Lehet inkább még valamit fejlesztegethetett volna, vagy nem tudom, de... Mondjuk lehet kicsit furán hangzik, de nekem az a véleményem, hogy Notch-nak annyira nem kiemelkedő szerintem sem az ötlete, sem a beletett munkája ebbe a termékbe. Mert ha megnézed, maga a Minecraft mint koncepció már azért hosszú ideje ott volt, és ha mondjuk előcsaptuk egy Wikipédiát, az is megmondja, hogy mi idézőjelben inspirálta. A szoftver maga pedig technológiailag megint csak elég megkérdőjelezhető, tehát a nyelvválasztás maga sem épp optimális, meg az egésznek a megtervezése is bőven hagy kívánni valót maga után. Hát mondjuk ez a jávás, tehát gyakorlatilag mindenkinek, akinek rosszabb gépe van, azt is simán kinyírta vele. Tehát, hogy... Főleg akkor, hát az borzalmas. Igen, igen, tehát hogy alig tudtak vele játszani ugye páran, meg akkor még nagyon nem volt optimalizálva sem, úgy ette a RAM-ot, mint az Atom, érted? Tehát, hogy... Ez olyan, mint régen a Terep 2. Arra kiemlékszik még. Terep 2? Ó, ez nem szükséges volt. Ez egy tök jó kis ilyen... Már az jobban meg volt írva azért, mint a Minecraft, de az is volt, hogy régi gépeken azért szar volt. De akkor szerintetek ennek mi lehetett a tehát jó helyen volt, jó időben? Vagy hogy az ő játék a durran be így? Hát figyelj, így, ahogy mondtad. Jó hát helyen, ott van jó a, időben, ott van a Steve Jobs is. Hát, most őszintén szólva, olyan nagyon sok forradalmi ötlete neki nem volt, sőt, szerintem nem volt. Wozniak volt ugye az, aki technikailag nagyon, nagyon komoly szakember volt, tehát egy nagyon nagy tehetség volt, viszont a kutya nem vette volna meg a termékeiket, mert ugye hát meg Wozniak ingyen akarta adni. Business! Nagyon megbántottad. Mert elindítottál miért? Valamit. Miért? A Steve Jobs-szal? Rengetegen vannak, akik nagyon máshogy gondolkodnak. Na de miért? Tehát lehet, ha tényszerűen lehet, nézzük hogy, meg, ja. Egy jó salesman persze, volt igen. Steve Jobs, annak profi igen. Volt. De most ötlete mi volt? Meg igazából mondjuk én erről a részéről nem tudok, de szerintem szerethető volt. Tehát így néztem annól a kínótjait, azért jobbak voltak, mint most, ami van. Tudod, ötlete ez... mi volt? Itt egy iPod, tegyünk bele egy SIM-kártyát. Lehet egyébként, hogy van, akit megbántott vele, lehet, hogy lesz, aki leiratkozik, de én ettől függetlenül beállnék a Kaveri kijelentésem elé. Én is mert a tények ezt mondják. Én nem a levegőbe beszélek, tehát nem elhatároztam, hogy most Steve Jobs-ot utálni fogom, vagy ilyesmi. Én két életrajzot olvastam el róla, az egyiket, amit jóvá hagyott, és az egyikbe beleolvastam, nem akarok kamuzni azt, amelyiket az Apple vezetése hagyott most jóvá, ugye halála után, hát hadd ne mondjam, tehát egy Tesco reklámújságban több igazság van, mint abba a abba az életrajzba, viszont... Egyébként kérdés, ezeket érdemes elolvasni, akit ez érdekel, mert engem konkrétan érdekel. Szerintem például nagyon-nagyon érdekes, tehát egyrészt megerősít abban, hogy tulajdonképpen az élethez egy hatalmas adag szerencse kell, és nagyon sok esetben a seggfejekből lesz a gazdag ember. Valamint... Na most miért rögtél, Balázs, halljuk? Mert ez így igaz. Tehát van remény nekünk is. Ja! Egyébként, hogyha valaki nem szeret könyvet olvasni, de például szeret sorozatokat nézni, akkor a Silicon Valley az, ami hasonló. Igen, egyébként dolgoz fel, és nagyon-nagyon igaz. Ha meg kifejezetten informatikai jellegű sorozatot kerestek, ami attól még azért mégsem egy altató sorozat, akkor a Halt and Catch Fire-t tudnám ajánlani. Azt is nézem, igen. Az de jó egy sorozat, az egyik kedvencem, és annak talán a realitáshoz több köze is van. Így igaz? Nagyon eltalálták. Nagyon-nagyon okay. Jó lett. Még egy komment, szerintem ez is egy ilyen jó fél órája vagy 45 percet jött már be. Én még beszúrhatnék egy kicsit. Szerintem annak az arcnak, aki megcsinálta a Minecraftet, meg annak az arcnak, aki effektíve valamit elér, azoknak mindig van egy plusz olyan tulajdonsága, ami nagyon-nagyon sok embernek nincsen meg. Ezek az emberek azt mondták, hogy béna vagyok benne, valamit konyítok hozzá, de próbáljuk meg. És leültek, megcsinálták. Kitartás. Inkább azt mondanám, hogy leültek és megcsináltatták. Jó, az már más kérdés, de az, hogy elkezdte megvalósítani ezt a dolgot, az már egy lépéssel több, mint azoknak az embereknek a tevékenysége, akik el se jutnak idáig. Meg az biztos, de még mindig nem hasonlíthatod össze azzal, mint aki tényleg leül és... Nem. Én nem azt mondtam, hogy ő zseniális programozó, félreértés, ne essék. Én azt mondtam, hogy ő kitalált valamit, és leült, és elkezdte csinálni úgy, hogy ebből legyen valami. Hogyha nem tudod programozni, akkor... fölvett programozókat, vagy elcsábította őket valami. Ott volt egy víziója is. Hogy ellopta valaki programját? Például, így van. Még volt egy víziója valaki programjáról, és... És a sajátja. Elcsorta. Csak itt elkezdte árulni. Nem, ebbe egyébként megvan az igazságot, persze. Mert általában ez hiányzik az esetek nagy részében, tehát rengeteg ember beszél dolgokról. Valaki beírta, valaki beírta, hogy Apple vs. Samsung, na most fejezzük be! S5. Oké, szóval a komment, amit említettem, még a kedvenc hackelő nagymamák után jött, azt írta... Azért az epic volt, nem? Hát igen. Azt írt egy kedves kommentelő, nincs alibije, mivel MAC address alapján alapból kiderül, hogy ki volt. Nem akarom túlságosan hosszú ideig technikailag részletezni. Minden esetre annyi a lényeg, hogy alapvetően van igazságod ebben, de... Kivéve egy megint... virtuális géppel, nem? attól függ. Tehát... Mert most egy virtuális gépnél olyan MAC-adresszt adsz meg, amit csak szeretnél, nem? Nincs. Rosszul tudom? De, jól tudod, ott megadhatsz bármilyen MAC-adresszt, viszont a rendes gépeden is elérheted, hogy más MAC-adresszek menjenek ki. Tehát alapvetően, ami ilyenkor egy azonosításnál ténylegesen használható lenne, az a valódi csomagnak az Ethernet header-jéből a MAC-adressz pár, vagy maga az az egy MAC-adressz, viszont ezt egyrészt ki is tudod cserélni, tehát ha az operációs rendszered megengedi, akkor magad rakhatod össze a csomagot, amiben kicserélheted a MAC-adresszeket, ahogy szeretnéd, valamint van jó pár olyan túl, amivel még Windows-on is MAC-adresszt tudsz cserélni, hogyha feltétlen ehhez van kedved, tehát... Igen. Aha. Tehát érdekes. Kedvenc hackkelő nagymamánk lehet, hogy nem lesz elkapva még egy ideig. Viszont az volt a olcsóbb a zsákos krumpli. Megedresz, aranyoskám, megedresz, mi? Összerakjuk a csomagot. És még sütöttem neked almás süteményt, persze! Én olyan hekkelő nagymamát tudok elképzelni, aki mondjuk egy kis kütyüt gyárt magának, és a vonalkódokat átfabrikálja, és a Tesco-ba bemegy, tudod, és hazavisz színes tévéket, zsákolajakat. Cukrosbriós. Cukrosbriós, igen. Igen. Oké, az utolsó komment, amit kiválasztottam még. Mr. Zolikon kérdezi, mi van, ha két torszerű hálózatot raksz egymás után? Hát ez nem egy olyan dolog, ahol a több feltétlen jobb. Ez nem olyan, mint a dominó. Igen, megint technikailag nem akarok belemenni, de az a lényeg, hogy azok a támadások, amik tipikusan szóba jönnek a Tor ellen, azok könnyebben alkalmazhatóak, hogyha több torszerű hálózaton voltak átvezetve a csomagok, és szerintem általánosan csökkentheti is a biztonságot. Tehát nem kell túllőni se a célon. Ja, kérdezik, illetve mondják, hogy mit szólunk a... Nem, kérdezik. Mit szólunk a Windows Phone-hoz? Nyilván itt most biztonságtechnikai szempontból lehetne róla beszélni, vagy hát inkább arról beszéljünk, mert egyébként megint elkezdődik a háború. Nem éri meg feltörni. Jó, örülök, hogy nem én mondtam ki, de amúgy igen. Miért? Ezt mire? Hát annyira kevés a user, hogyha sikerülne is, mit érnek vele. Tehát igazából most... Az olyan, mint egy BlackBerry. Az nem olyan, mint egy iOS vagy egy Android, amit hogyha feltörnek, akkor több millió vagy több milliárd felhasználónak az adata van problémában. Aha. Tehát gondolom pont ezért nem is próbálkozik vele komolyabban senki, nem? Biztos van, aki, de... Mindig van, aki próbálkozik, de szerintem nem éri meg a fáradalmat igazán. Közben nézem a kommenteket, hogy mi lehet még. Azért de nagyon semmi. Elég negatív hype-ot kapott a Microsoft ismét. Egyébként annyira viccesek a kommentek. Elképzelnék egy ilyen podcastet, ahol csak ezekre váltolgattak. Szerintem ott hatalmas rögés lenne. Valaki beírta, hogy valaki, akkor tudom, mi lett Magdi anyós új munkája. De rossz. És tényleg így gyártatna, tudod, ilyen Erzsébet utalványokat is. Jó, Dédostámogásokról lesz szó. Én is most olvasom. Én pont olvasom, igen. Ó, jó, oké. Kezdjük el akkor azt a témát, és... Az ideig ugye nagyon meg Magyarországon. Legamatőrebb. De, ja. Hát az a brute force, nem? Tehát a Dédos a... Hogy mondaná, Tibi először... bácsi a gyengék decie? Először amit nem bírunk észre, azt oldjuk meg erővel, nem? Rakjuk tisztába a témát, hogy alapvetően miről van szó. A fogalmat azt nem fogom elmagyarázni, mert azt meg mindenki tudja, vagy ha nem rá tudtok googlezni. Végül is az a lényeg, hogy olyan hálózati támadásokról beszélünk, amik távoli szervereket vagy informatikai egységeket meg tudnak béníteni. Ezeknek több típusa van. Nagyon dióhéjban az a lényeg, hogy vannak támadások, amik arra próbálnak rájátszani, hogy a forgalmadat elszaturálják, és ezáltal elérhetetlenné tegyék a hálózatodat vagy hálózat részedet. Tehát vegyünk egy tök egyszerű példát, van egy otthoni internet elérésed, a sáv szélességet 10 megabit per szekundum, felfele, lefele, és hogyha valaki kitölti a, idézőjelben kitölti a rendelkezésedre álló sávszélességet, akkor nem tudsz dolgokat elérni, vagy lehet, hogy nem tudsz dolgokat elérni. Ez az egyik fő kategória, illetve vannak olyan DDoS támadások, amik kifejezetten informatikai részekre próbálnak fókuszálni. Tehát például lehet, hogy egy szoftveres hiba miatt mondjuk hatalmas számításokat tudnak egy informatikai részen generálni. Tehát ha például egy webszerver rossz hatékonyságú, valami rosszul van megírva, lehet, hogy sok lekéréssel hatalmas processzor kihasználtságot tudnak generálni, vagy lehet, hogy egy kód rosszul van megírva, és a rendelkezésre álló RAM-ot tudják kitölteni, stb. És szerintem még itt fontos megemlíteni a PDOS-t, ami a PODDOS. Így van, tehát amikor, amikor azt történik, tudtam, hogy amikor megszólalsz. Igen, tehát, de már lehetett érezni, nem? Tehát amikor mi kirakunk ide, múltkor kiraktuk azt, a, azt az órás oldalt, ami egy tök stabil oldalnak tűnt, kiraktuk, hogy nézzétek meg az órákat, és abban pillanatban az egész oldali püf. Tehát egy igazából teljesen jó indulatú DOS. Tehát, igen, ez a... jó indulatú. Igen, hogy itt nem akartunk bántani senkit, csak mindenkinek meg akartuk mutatni, mit találtunk. Tehát, hogy így, ezt a honlap meg nem igazán bírta, úgyhogy ez a, ez a poddos, igen. Egyébként, amit így idézőjelben Whitehead DDoS-ként vagy DOS-ként emlegettek, azt úgy szokták hívni, hogy stress testing, és vannak konkrétan olyan szolgáltatások, ahova ha fizetsz egy pár dollárt, és megadsz egy végpontot, akkor megpróbálnak ledédoszolni. És ez persze azonos, hogy te vagy az. Igen, és hogy tehát ez az önrekt. Le tudod tesztelni. Nem, tehát hogy ez a, ez a önrekt. Tehát így kedvem lenne már rektelődni, tudod? És így a szervert, amire játszol, így ledédoszolsz. Vagy ha nagyon nem megy, nem? Tehát igen, éppen vesztés rá, hogy gyorsan meccsen, egy ilyen SMS-t, és... Egyébként egy hatban ez óriási fegyver volt a német csalók ellen. Na nem mintha csináltunk volna ilyet, de... De hallod rá. Igen, tenni, Balázs hirtelen rögtön tudta, de nem mintha csináltunk. Nem, nálunk volt egy srác, aki így... Nem is tudom, akkor még Origo adatparknak, vagy nem tudom mi a fenének hívták. Bocsi, beleszólok, bár egy pillanatot. Azt írják, hogy lepoddoszoltuk a Glock oldalát. Az elején. Az igen. Tényleg csináljunk már, bocs Balázs, hogy beléd csapom a szót. Válasszunk ki egy tetszőleges oldalt, ezt én fogom megtenni, egy Google és egy ráütés a billentyűzetre. De akkor ott poddoszolni élőben? És élőben lepoddoszolni, az a baj, túl nagy hülyeséget írtam bele. Jó. De válaszd meg jól az oldalt, mert ha túl kicsi, akkor túl hamar le lesz poddoszolva. Ha meg túl nagy, akkor nyomhatjuk az F5-öt férfélig. Én szerintem... Akkor google.com. Ez az Urban Dictionary. Az egy picit nagy lesz szerintem. Az egy picit nagy. Tegyünk egy próbát. Próbáljuk ki. Jó, ez egy nagy oldal. Ezt azért elmondhatjuk. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Én berakom a linket. A videó leírásában, mert most a videó leírásában, az senki nem nyitja meg. A videó leírásában, de most meg fogjátok nyitni a videó. Igen, ráfrissítetek, és hogyha nem doszolódik be a YouTube, akkor amit úgy nehezen tudok elképzelni. Tehát a poddos címszó alatt bent van egy link. Arra kérlek benneteket, hogy várjatok egy picit. 21 óra 6 van most, 21 óra 7 perckor. Tehát 21 óra 7 perc környékén kezdjétek el nyomni. Ez nekem nagyjából... Ez nagyjából egy perc nálam még. Nem tudom, hogy nálatok ez jó-e. Ezt akkor kellett volna berakni, mert szerintem már vége van annak az oldalnak. Nem, azért nem. Ennyi perc csúszás van a YouTube-nál? Hány perc csúszás? Egy micsoda? Hány perc a YouTube-on? Nincs perces csúszás, mondjuk már nehezen töltöget egyébként nálam, de azért ez egy elég gyors oldal, ahogy látom. 30-40 másodperc, de gyorsan belehallgatok. A dictionary-höz hozzáadott szavak így, hát, ha megnézitek... Igen, ezt, igen. Lehet, hogy nem ez a legjobb oldal. Jó oldalt találtál, Keveri, na. tehát így, de így bírom, hogy így köztük van a sajt. Tehát így, itt van ez a sok szó, és akkor közben itt a közepén sajt. Meg zsilagyi. Nem tudom, az lehet valami olyan slang, amit én már nem értek, tehát hogy... Az ú, de zsilagyi vagy, és egyébként ez is valami. Adjuk már hozzá a podcastet, meg a poddoszt. Poddoszt? Lehet, hogy megérni. Már lassan töltődik be az oldal, hozzáteszem. Nem tudom, észrevettétek. Lehet, hogy csak leblokkolt, mert annyiszor töltött. Nem, már határozottan, nem mondom, hogy megöltük, de... Igen, már azért nem az van, hogy így tölt be, hanem már azért egy kicsit csúszik egy piciké, icipicikét. Adok egy parancsot, amivel viszont valamivel hatékonyabban meg tudod nézni, hogy mennyire jel vagy sem. Egy parancsorba ez dob be, és nézd meg, mik jönnek vissza. Tehát Windows gomb CMD, igen. Ha Windowsod van, nyomsz egy Entert, és ezt, amit... Ja. Amit mindjárt belerakok a leírásba, ezt fogjuk kipróbálni, csak fel ne jelentsenek, te jóságoség. Ezért nem. Semmi gond, majd a Countryn kap egy flaget, és akkor nem tud senki Urban Dictionary-t olvasni. Egyébként szerintem él és virul, tehát... Ping alá, vagy a poddos alá beraktam. Tehát szerintem ilyen 30 és 50 millisekundom között válaszol. Igen, nagyon, nagyon jól bírja. Akkor most, srácok, próbáljuk ki a podcast.hu-val, mit szóltak hozzá. Tényleg? Ajaj. Ennyire szeretnél megrektelődni? Próbáljuk ki a podcast.hu-val. Tessék! Úgyse volt még, de... azt tudom például, hogy vasárnap live alatt azért nézegették, de nyilván nem egyszerre, ugye itt ennek az lesz a lényege, hogy egyszerre nézzük az oldalt. Na most ki fog, csak ki fog ne, derülni. Csak nehogy feljelensd magad. Már írom, már fogalmazom a dolgot. Jó, hát ugye, az Urban Dictionary-t nem tudtuk. Szólok, hogyha 20 millisekundum fölé megy a pinged, de szerintem nem fog. Nem olyan sok ember ez. Azt az óraboltot, azt azért elég szép emberek teltük. Igen, de nem is volt szándékunk van, ezt csak észrevettük, hogy már nem tölti be. Tudod, mi az, amivel ezt viszonylag könnyű csinálni? Minecraft szerverekkel, azt tudom. Igen, egyre jobban felmegy a ping. Már megy föl a ping ezerrel, de azért még bírja, tehát aha, még tényleg állja a sarat. Felment a százas állja a sarat. Ó, ezer. Poddosz. Jó, és ha most ott keveri vagytok, van egy Google hirdetés. Nekem timeout volt egyet. Már timeout volt nektek? Volt, ennyi volt. Egyet. Nem, most még egyet timeout ja, volt. Igen. De most visszamentek. Most megint még egyet. Százasba. Na, hát igen, igen. Hát ez... Nyomjátok az F5-öt. Bevisszük a podcast.hu-t. Jó, ezt szerintem bevittük, tehát leszúrtuk. Háromszor is. Nem, ó, hallod, azt írta ki, T-köbrék. Ki írta az oldal, hallod, T-köbrék. That's all there is for now. Nekem tehát, connection timed out, tehát. Hozzáteszem, hogy... Hozzáteszem, hogy... Kaveri telefonjára jött egy olyan SMS, Kaveri telefonjára jött egy olyan SMS a szerverről, hogy... A jó édes anyád, megmondtam már, ne szórakozz, ezzel letiltalak, elveszted a... Jó, hát nálam beregtelődött a podcast. Nálam teljesen. Le lett poddaszolva. Jó, köszönjük szépen, ez sikerült. Nézzünk ki egy nyilvánvaló, ugye én nem egy olyan infrastruktúrát üzemeltetek, mint mondjuk egy index.hu vagy ilyesmi. Illetőleg a tárhelyemen van vagy 15 weboldal kb. Lassan jön be amúgy még mindig. Aha. Lassan jön be még mindig, de azért bírja a sarat. Jó, azt gondolom legyen egyelőre ennyi elég, majd kitalálunk a következő hatásra egy poddos listát, amin végig fogunk menni mindenki nagy örömére. És hát még rengeteg minden lett volna, amiről egyébként tudtunk volna beszélni, de nagyon szépen köszi Szundyi és Laci, hogy eljöttetek és így beszéltetek erről a dologról. Hoppá, timeout van! Örültünk, hogy itt lehettünk. Szerintem tök jól átbeszéltük, közérthető volt, nem is volt benne szakzsargon annyi, szerintem aki... Már teszek bele egy kicsit, akkor jó. Jó. Ja, teljesen amplifikációt szeretnék. Mármint ő ezt úgy értette, hogy utólag tesz bele egy kicsit, mert hogy nem ez az adás fog majd kikerülni a podcast-ra, hanem már egy olyan, amit meghackelt, igen. ahol ilyen, mint aláfeső zene szúgy így folyamatosan mondja a szakszavakat. Képzeld már el, hogyha olyan YouTube-osok lennénk, hogy mondjuk mit tudom én tudod angol nyelven, és ilyen mindegyikünknek lenne minimum 10 millió feliratkozó, és csinálnánk egy podcastet, amit mondjuk élőben gyorsan ilyen 30-40 ezer ember hallgat. Na akkor milyen poddoszrekteket lehetne benyomatni, nem? Hát akkor nyilván ezt csinálnánk, ha ez így fennáll, amit az előbb elmondtál. Így... Megint volt egy timeout egyébként. És egyébként Papolivér írja, és látom, hogy alapvetően a MySQL oldalról fekszik meg a dolog. Pedig összesen 4 darab lekérdezés van benne. A fő oldalon is próbáltam jó. Mindennel együtt, biztos? Aha, biztos, aha, igen. Tényleg én is kaptam egy ilyet. Igen, igen. Na most már gyors újra. Valószínűleg az lehet, hogy a... Illetve mikor... SSD szerveren van rajta, tehát... És az adatbázis szerver az ugyanaz? Na erős a gyanúm, hogy nem, mert akkor kell. Minden lekérésnél meg kell várnod a MySQL szerver válaszát, és hogyha az, ami megnöveli a válaszidőt, akkor az lesz a keresztmetszet. Ugye, mivel egyszerre azért, mit tudom, 1200 ember nem szokta nézni az oldalt, sajnos, de ha így alakul majd, amit azért szeretnénk, mert egy kicsit felpörgetjük a podcast.hu körül is az állóvizet, akkor azért valószínű, hogy majd egy komolyabb szolgáltató, vagy egy komolyabb tárhelycsomagra kell elköltöznöm, ez nem a nem egy túl drága dolog egyébként, amit fizetek ezért éves szinten. De szép ez a kép, amit kiraktál, nem tudom ki küldte. Viszont egy dolgot el szeretnék így a végére mondani, lassan bezárul a mai podcast adás, és még egy kis reklám a végére, ugyanis ugye megcsináltuk a Podcraft szervert, amiről minden információt a Launchertől elkezdve a podcast.hu-n találtok meg, ha éppen ugye nem poddosoljuk szét, a Minecraft fül alatt fönt az oldal tetején. Ott minden infót van, regisztrálni kell magára az oldalra, ha még nem tettétek, ez egy Facebookos dolog, elég egyszerű, és utána minden infóhoz hozzáfértek, le tudjátok tölteni a launchert, stb. Bármilyen kérdés van, akkor van egy Facebook oldalunk, oda fölnézhettek egészen nyugodtan, és ott kérdezhettek, szívesen válaszolunk rá. És kérdeztétek, sokan is írtátok, de még nem volt alkalmam a saját csatornámon elmondani, hogy az építészverseny az megy és üzemel a tegnapi naptól. Tehát lehet tolni, egy SteelSeries Rival Egér a főnyeremény. Egyébként Sirius és én fogom lezsűrizni, illetve még lesznek mások is, akik jönnek a zsűri közé. Mi mondjuk a Alex, így van. Yeah. Alex is ott lesz, közben eszembe jutott, hogy ezt már beszéltük. De a többi zsűri tag még azért képlékeny. Bármilyen információra szükségetek van, akkor a Facebook oldalunkon, illetve a szerveren is nyugodtan érdeklődjetek, jó? Minden segítséget megkaptok, van TS-ünk is, de azt az oldal inkább holnapra kon fel, mert most volt egy kis variálás ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy hajrá, van még időtök, ugyanis jövő hétvégén lesz, ha minden igaz, a zsűrizés, még nem késett le senki semmiről, hajrá, ezt tudom csak mondani. És minél kreatívabban. Igen, volt kérdés még egyébként, hogy lehet-e már egyébként elkészült dolgot elküldeni, meg ilyesmi, nincsen ilyenről szó. Már csak azért sem, hiszen ez egy verseny, ahol mindenki egyenlő feltételekkel kell, hogy induljon, és így nem szeretnénk, hogyha valaki, plusz nem tudjuk ellenőrizni, hogy azt te építetted, de stb. Tehát egyértelmű, hogy ezért nem a válasz. Nem tudom, más kérdés egyébként volt-e még? Felém volt még kérdés, hogy aki Linux vagy Macintost használ, az egyelőre várjon egy picit. Az új launcher már nem annyira a platformhoz kötött, viszont van benne Windowsra specifikus dolog. Dolgozunk a Linux és a Mac verzión. Tehát ne legyetek kétségbeesve. Igen, Lali is ajánlott egy videót, de én is akartam ajánlani. Ez egy nagyon király interjú Snowdennel, és hogyha gondolod, vagy megnézed, és neked is tetszik, szerintem jól foghat a leírásba, mert tényleg jó tartalom, és eléggé szorosan idevág. És nagyon humorosan magyarázza el azt a vérkomoly dolgot, amiről itt szó van tulajdonképpen. Nagyon szerettem a stílusát ennek a riportárnak, tényleg nagyon jó. Ez a kedvencem egyébként. És egy Szabó Máténak boldog szülinapot kíván a podcast! Csak 60-szor kérdezte meg. Még egy gyakran felmerülő kérdés ott van, hogy volt ugye a bétánk, és a bétában volt egy launcherünk, nem az van, tehát lecserélve a dolog, ez letöltőd, nincs semmi állítgatás, elindítod és működik. Úgyhogy aki még a régi launcherrel próbál csatlakozni, vagy bármi ilyesmi, vagy azért ment el a kedve, mert a régivel próbálkozott és nem sikerült, az most nyugodtan harapjon rá, mert egy teljesen új, egy nagyon szuper launcherünk van. Hála fejlesztőinknek, úgyhogy most már nincsen vele szívás. Egyébként látogassátok a podcast.hu-t, rakunk még egyéb információkat is, úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, jövő héten fogok legközelebb találkozni, reméljük kedden, de ezt sem megerősíteni, se cáfolni. Lali már nem lesz itt. És Lali nem lesz itt, így van. Bizony, ugyanis szabadságra megyek. Úgyhogy Lali szabadságra megy. Ne lőjük le a poént, úgyis egy nagyon komoly élménybeszámolót szeretnénk majd, ha visszajössz, ugyanis Lali külföldre menni. Tudom, hogy Lali nem vagy a sztorizás mestere, de azért el fogod mesélni, mi történt. Hogy a viharban-e? Pláne, hogy a csapatnak az egyik tagja már járt ott, csak nem ebben az évszakban. És itt is már elég régen járt. Ez kell, hogy spoiler lesz belőle. Tehát a podcastben is elég régen járt, sajnos. Gyakorlatilag ő a járásügyi minisztériumnak az egyik alkalmazottja. Így van, de a többi már spoiler lenne, ezt pedig nem akarnánk. Nélküle. Így van, jó, tehát ezen túl már csak az nem tudja, aki egy részt se látott a podcastből, szerintem, hogy körülbelül kiről beszélünk, és hogy merre mész. Na jó, nagyon köszi nektek is, akik részt vettetek, és jó, Marcinak is, akinek egyébként el kellett mennie valahova, azt nem tudom. Közben itt írt a cseten, de valami gondolom fontos dolog volt. Úgyhogy kösz mindenkinek. Majd elmondom, utána ennyi volt. Rendben. Én nagyon élveztem, azért nem hagyom ki, főleg, hogy most nincs itt Marci, ez egy jó podcast volt. Végre kimondhatom, és senki nem szól be érte. Végre én is ideértem időben. Csak az Alex nélkül. Így van. 2 kilométer sokat kell a szája szélére. Ja. Úgyhogy szevasztok, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!